questions? Piękne te. My w Warszawie byliśmy geodetami, nadal jesteśmy, tylko tutaj po prostu nie mogę nawiązać z nikim służby, bo... Adam, ten z naszego zboru też będzie geodetą. Tak? Tutaj zna tych ludzi w Trójmieście, którzy się zajmują tym. Nawet tak. Kiedyś tu w Wejherowie żeśmy z nimi w szkołach byli tam w areszcie. Tak. Tutaj do aresztu też chodziliśmy przez wiele lat. I jednak są świadectwa, że ludzie tam, gdzie się zostawialiśmy Biblię, bo to tak, a różne były sytuacje, gdzie zostawia. Mamy takie świadectwo takiej pani, która przyjęła Pismo Święte, 2 miesiące jeszcze żyła, odwiedzaliśmy ją w szpitalu, wróciła do domu. Jeszcze chwilę, żeśmy się do niej spotykali, spotykałam się z nią i odeszła do Pana. I wierzę, że te 2 miesiące dla niej Bóg dał łaski taki, co tak nie było trochę po mojemu, jak sobie wymyśliłam, bo ta pani po prostu miała odjętą nogę, najpierw z palca, a potem część nogi. Jak poznałyśmy się z taką siostrą, byłyśmy u niej w służbie właśnie w szpitalu, to miałyśmy takie odczucie, że Bóg chce ją uzdrowić, że po prostu ona wyjdzie z tego, tak? Ale stało się inaczej, mimo to, że... O, kogo ja widzę, wielki brodacz. Ach. Z Turcji wrócił. Z grzybami. Dzień dobry. Dzień dobry, Wojtek. Zarosłeś, bracie? Fryzjera nie było. Koronawirus. Ja już na piątek jestem na fryzjera zapisany. A terminy są takie, że po 2 miesiące, po miesiącu się czeka na fryzjera. Miłość się widzieć. Słyszę, dystans jest, czy nie? Wiesz, taki jak się. No, widzę właśnie. A to ty czy Adam bardziej? Adam bardziej. O, okej. Wszystko jasne. Trzeba też wypilnować jakieś porządku. No tak, widzę właśnie tak. Od kiedy się spotkać tak już na normalnie? Półtora miesiąca, 2 miesiące? O, no to długo. Już. No. Czyli już w maju normalnie będziecie się zaczęli spotykać. Jakoś tak. O, jest na osi. Social distance. Kiedy ale zaczęliśmy spotkania w środę? Się spotykać? Kiedy? W maju. Już w maju tam, nie? Jak pozwolili, to zaczęliśmy się spotykać. No tak, rozumiem. Ja się pojawię za chwilę, dobra? ja sobie z panem już tam mieszkamy. No to było przecież kupa wrocławskie, słuchaj. Mm-hmm. No i na czy że jego wrócić umarł. No my po prostu przez sen krzyczeć i się modlić, do Boga, żeby wskrzesił do ojca. No może ona go zbudziła. No co ci się zyca? Muszę się poskładać, wiesz, znaczy ja sam. Żeby spokój, teraz się zaczyna dopiero. No, rano wstawia krzyżeć. Nie, no w porządku. Wiesz, chodź do domu. Jedna z niewielu kotów, które jeszcze trzymam. Nie, jestem całkowicie rozjechany. Na siedzę tam z komórki do kotła. Poza zmianą pracy. Nic się nie wydarzyło. Nie wyrażę. Słuchaj, ja się w nocy budzę, ale ja zawsze to pociągnę, jak to wiesz. A on dawał po prostu nawet poważną karabę serca. Pieniądze na ulicy nie leżą. Mięsień sercowy, no i miał najprzeróżniejszy pod koniec życia. Ale człowiek jest wiesz, przez ileś lat przyzwyczajony jakiegoś standardu życia, to jest trochę ciężko z dnia na dzień. Zmienić generalnie. Mamy się animować. Tak jakoś stopniowo, że będzie ten umarł. No, pogodziła się z tym faktem. Nie wiem, to jest naprawdę dziwne. Słońce zaczął łapać oddechy i przestałem planować. Odjechać. Zbudził się, otworzył oczy, przykręcił się taki na kilka godzin. Przestałem planować. Rano wstał, jakby nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Zabrał się za węgiel. Później pan poszedł do niego i zaczął mówić. Księdze Salomona jest, tak. Przedstawił się sławę Bogu, tak. Chce się pobłogosławić, także to też nie jest tak do końca. Zbawiony i tak. Super Boże prowadzenie. Już z góry na ciebie spłynie i będziesz wiedzieć, co masz robić. Czasami tak bywa, ale to raczej rzadkość. Wiesz co, to jest tak raczej mocno duża rzadkość, nie? Ja jestem taka, wolę być ostrożna w tym. Nie, ale dla mnie to osobiście jest rzeczką kompletnie niezrozumiała i w ogóle sobie wytłumaczyć temu Pana słuchać. No, to ty też tak jakoś ostatnio kazanie było takie eschatologiczne. Co tak, jakoś tak w tym całym klimacie. Daliście się jakoś tam porwać temu, czy. Co, nie. Bardziej jakby właśnie myślałem, że jest to taki czas, kiedy te tematy są żywe. No tak. A jako, że ileś tam miesięcy wstecz rozmawialiśmy o tych rzeczach, to tak myślałem o tym, żeby dokończyć te tematy. Kiedyś tam na temu. To było z 5 lat temu, w 2015, jeśli dobrze pamiętam. Miałem taki cykl na temat odkrywy spustoszenia, czasu spustoszenia, znowu już 24 głównie. No i tam jeden z brata do mnie dzwonił, że tam z południa Polski, tak prosił, żeby go dokończyć. Ja tak mówię, ty będziesz tak, no to będę chciał wziąć. No, ale w końcu jakoś tam się przemogłem. Ale to jest, wiesz, no, w niektórych krajach jest to jakiś tam ulubiony temat, nie? I tak, no, trwają w tych kazaniach przez większe życie swojego, nie? Wiesz co, ja jakiś się tak słuchałeś, to tak wiesz, że ja... Nie słuchałem też, bo ja nie mogę, bo tam niestety jest... A tak słaby internet, że... To nie proszę słaby, ja nie chcę IP zmieniać, nie? Jakbym zmienił IP gdzieś tam na Turcję, ja mógłbym to zrobić, to bym mógł to odsłuchiwać, ale nie chcę, bo już nie będę miał tutaj też problemy przejadę i znowu będę przejadę. To już nie jest takie, wiesz, hop-hop, nie? Później się to tam badzi wszystko w telefonie. Także ja tam tylko, wiesz, zerknąłem, nie? Mówię, też tak pomyślałem, aha. Jakbyś posłuchał, to byś zobaczył, że to moje podejście takie stanowane głowy. Jest bardziej takie, no, żeby nie szaleć, no, żeby nie wpadać w jakieś wyobrażenie. Wiesz, bo tych wojen, tych zaraz, tych tragedii, to jest, wiesz... Dokładnie o tym mówisz. O tym mówiłeś. No, tak. Że Pan Jezus mówił, to jeszcze nie koniec. No, te rzeczy, jak się dzieją, to nie są znaki końca. Tylko my mamy żyć w gotowości cały czas. Nie chodzi o to, że te rzeczy, które już podjęły ciągle. Żeśmy tutaj mówili o takim, w jaki sposób mamy oczekiwać przyjścia Pańskiego i w jaki sposób nie popadać w taką paranoję w tym temacie, kiedy cokolwiek się dzieje. I być ostrożnym przede wszystkim na tych wszystkich, którzy od razu już zapowiadają, straszą. Ja zawsze mówię do każdego, mówię, zbadaj to, co jest. Wymyślają daty. To, co jest słowo, to jest. Tak, no zresztą. Ja już nie mówię o tych, co już wymyślali tak daty już ostateczne. Ja mówię generalnie o takiej tendencji, nie? Że to już, już zaraz teraz. Tam się wydaje, ktoś ma fantazję. A człowiek ma tendencje takie. Oczywiście. O tym właśnie myślałam, że warto wrócić do tematu przy tej okazji, bo jest taki klimat, że tych różnych środowisk, swoich głosów i coraz więcej zapowiadaczy, że to już na pewno to właśnie ze siedzenia. Chciałam niesamowitą historię. Że tak się dzieje, no to dobra. Jacek zobaczcie jest z Bałsze. Przy okazji temat jest cenny, bo tak jest będzie, że to dobrze przełożymy na nasze codzienne życie, takie życie właśnie w duchowości, życie w świadomości, tego czego krzywdy i że musimy zawsze sprawdzić te rzeczy swoje, a to jest Boże, tylko nie śpiewa. W takim duchu to patrzę do Boga pochodzi, wie czy mamy to robić, czy nie. A potem powiedział, że owszem, ma to wszystko, zapłacić cenę. Może pastora zapytamy. Pastorze, tutaj tak sąsiad ma taki dylemat. Po troszce z tego, co ja rozumiem i jak ja to rozumiem, to wytłumaczyłam, ale też nie wiem, czy dobrze. Więc sąsiad był we Wrocławiu teraz i tam został zaproszony do jakiegoś tam, na jakieś spotkanie. Był tam prorok, mówił proroctwo nad nim, które kompletnie nie rozumie. Powiem o sobie, że też byłam na różnych takich spotkaniach proroków i mam... Nie twierdzę, że nie mówili z Bożego Ducha, tak? Ale jestem bardzo ostrożna w takich rzeczach, ponieważ widziałam już różne hece, że tak powiem. Jak mogę to tak jednym słowem nazwać. I moim zdaniem to nie ma nic z prorokowaniem, bardziej z wróżeniem bym powiedziała. Bo byłam na takim spotkaniu, gdzie przyjechał chociażby w naszym zborze tam, tak, w Gdyni, człowiek, który zebrał grupę młodzieży, tam 18... Tak, serdecznie, czy można trochę podgłośnić? Podgłośnić, spróbujemy. Już dałam na maksa, teraz powinno być troszkę lepiej. I tak, proszę. I ta grupa młodzieży wyszła na początek kaplicy. Może mów troszkę głośniej, żeby tutaj też słyszeli, bo to tak. Kilka osób słucha. I ten prorok, ten brat, który przyjechał, tak jak ta młodzież była ustawiona, do każdej podchodził i mówi tak, ty będziesz bizneswoman, ty będziesz lekarzem, ty będziesz tym. Ja patrzę się na Marka, mówię do męża swego, mówię, Marek, to jest jakaś heca się dzieje. To nie jest prorokowanie. Prorokowanie nie polega na tym, Słowo Boże mówi. Nie możemy dowolnie interpretować tak proroctwa. Muszą, poza tym musi być dwóch świadków. Proroctwo musi być potwierdzone przez Boga, a to jest jakieś wróżenie. I teraz właśnie tłumaczę sąsiadowi co oni tam prorokowali. Zrozumiałem, że będziesz lekarzem. We Wrocławiu teraz? Tak. No jeżeli o mnie chodzi, no to ten prorok powiedział tak, że zabawa w ciuciu babkę polega na tym, On się komuś zawiązuje oczy, kręci się w kółko i ten ktoś traci orientację. A policjantów i szpiegów się szkoli w ten sposób, że się prowadzi do jakiegoś pomieszczenia. No ten ktoś musi jak najwięcej szczegółów zapamiętać, żeby później z zamkniętymi oczami wiedział, gdzie co leży. No i na koniec mi powiedział, że ja się zapętliłem i powinienem odebrać swoje dziedzictwo. I czy rozumiem to proroctwo? No powiedziałem, że nie rozumiem. No to... No to czy mógłbym objaśnić, wytłumaczyć? No to mi po prostu streścił to, co wcześniej powiedział. No i tyle. No i tu sąsiad zapytał mnie, czy ja rozumiem te proroctwo i czy mogłabym wyjaśnić mu, o co chodzi. Ja kompletnie nie wiem, o co chodzi i no nie będę zabierała. A co tam się działo w małżeństwie? Co tam jeszcze było ciekawego? Oprócz tego proroctwa, co się dzieje? Nie, no oprócz proroctwa to ten prorok po prostu opowiadał, jak go przez całe życie Bóg prowadził. I mówił to rzeczywiście w sposób bardzo taki, no po prostu no budujący i przejmujący. A jaki to był kościół? Jak kościół się nazywa? Co to za kościół? W ogóle Giwaczyń się nazywa, D-Rock. Tak jak muzyka rockowa. Okej, okay, to ta amerykańska nazwa jakaś. No, tak, tak. Kościół skały. Dlatego, że solidny. No ten prorok, te tak. Czegoż krzywy? Są różne skały. Jak krzywy. Są różne skały. No, nie. Jak że co? Krzywy. Taki prorok krzywy. Krzywy prorok. Tak, tak. Nazwisko ma stosowne do jego proroka. Ja muszę wyłączyć sarkazm teraz. Nie wiem. No cóż, ja słuchałem troszkę tego pana, bo nie wiem, czy to brak, czy za niego lat, może i brak. Ale moim zdaniem to on błądzi. Biedacie. Niestety. Adaś go lepiej zna, bo tam ma jakieś dalekie koligacje. Inne z nim miał okazję z nim tam trochę rozmawiać, ale widać, że ciężka rozmowa. Tak, tak. Takich proroków to rzeczywiście się trzeba wystrzegać. Bracia, a czy jesteś taki zagubiony w życiu generalnie? Czy ja jestem zagubiony? Tak. To znaczy... dużo mogę mówić na ten temat, ale tak w skrócie. Nie, mi chodzi o kwestię jakby tutaj relacji, tak? Z Jezusem, Słowo Boże w życiu, jak to jest ubrane? Czy czuje się brat jakby zagubiony? Powiem w ten sposób, że no, w tej chwili no, odnoszę wrażenie, że chyba nie, no bo śmiem twierdzi, że powoli udaje mi się nawet trochę wzrastać. No, uważałem siebie za chrześcijanina ewangelicznego od blisko 30 lat, no z tym, że tak, no, patrząc na to z perspektywy czasu, no to teraz dochodzę do wniosku, że byłem tym chrześcijaninem z nazwy. Owszem, przyjąłem, oddałem życie Panu Jezusowi, że rzeczywiście 30 lat temu, a później no tak po prostu, no to moje relacje z Bogiem po prostu no, coraz tak stygły, no aż był taki jeden moment przełomowy, który mnie po prostu no odwrócimy się w kierunku Boga na 180 stopni od tego momentu, no Bóg mnie po prostu znalazł. Było to stosunkowo niedawno. Mniej więcej od roku czasu, tak? Nie, bo mi chodzi o jakieś korelacje tutaj między tym, no, nie wiem, okej. Okay. Ja nie mam, bo mi się włącza zaraz sarkazm właśnie tego typu proroctw, ale no, postaram się być jakiś tutaj w miarę obiektywny. Czy jakieś są korelacje między brata życiem a tym proroctwem, tak? Czy to jakoś... I się potwierdza. Czy coś się potwierdza tutaj, tak? Czy to tak po prostu wyjęte, nie wiem, z kapelusza jakieś trzy słowa w ogóle i teraz musisz, nie wiem, spędzić miesiąc czasu i rozkminiać, tak? Albo i może dłużej, nie wiem. Bo jeżeli chyba nie ma jakiegokolwiek tutaj potwierdzenia z życiem, no to... To znaczy ja rozmawiałam na temat tego proroctwa z powiedziałam takiemu bratu tam z Wrocławia, który mi właśnie zaproponował, żeby razem z nim pójść na to spotkanie. No wcześniej temu bratu mówiłem o swojej sytuacji finansowej takiej i innej. No to on jakby to dopasowywał do tej... No ale to jest takie, no... Tak mi się starał to wytłumaczyć, no ale starał się, no. Bo ja mam tutaj taką analogię, bo jak się tak cygankę spojrzy i ona, znaczy spotka, i ona spojrzy w rękę i zacznie coś mówić, to praktycznie też można wszystko dopasować, tak, do swojego życia. To jest kwestia interpretacji. Jeżeli człowiek za wszelką cenę będzie chciał, no to pasuje, tak? No, dokładnie. Chyba nie radni proszę ze Słowa powiedzieć. Przynajmniej mi się tak wydaje ze Słowa Bożego. Można wstrzymać. Nie, żebym potępiał w ciągu, no ale ja w ogóle ani nie znam. Tutaj się bardziej słuchał Pawła, tak co powie. Znaczy ja też tutaj no, troszeczkę o tym, bo to pewnie u Krzywego był brat we Wrocławiu. Znaczy Krzywy był na tym małżeństwie i prorokował. I tak rozmawiamy właśnie o tym prorokowaniu tego typu proroctwa, takich jakichś zawiłych, nie do końca jasnych. No takich, to różne rzeczy po prostu. Ja o tym mówię. To jest jedna sprawa, a druga sprawa też jednak patrzymy na to, kto to jest, co to jest za osoba, tak? No, z tego co wiemy, no to jest mocno wątpliwa osoba. Tutaj jeden brat od nas ze zboru, kilka, nie wiem, czy dwa lata, czy ile, ile czasu współpracował z nim i jeździł z nim na jakieś usługi, także zna go do drugi. Babcie przy przesłuchaniu jego przesłuchaj, także był jakby był mocno zainteresowany jakby poznaniem nie, osoby nie, Krzywego. Mówimy o Krzywym teraz? A, przepraszam, to jest inna, tamten to jest... Nie zajarzyłeś. Ten z Kitkiem. Ale... Ten z Kitkiem to jest... Korzeniecki, przepraszam. A Krzywy to jest już od jakiegoś czasu moja rodzina. No rozmawiałem z nim na ślubie jego syna, bo byłem zaproszony i no tam nie mówiliśmy. I masz proroctwa od niego na pewno. Nie, jak rodzina to co? Nie mam proroctw. On jakąś szkołę proroków chyba zaczyna, czy coś takiego. No i tak ja w internecie czytam, w dalszym ciągu prowadzi jakieś takie. No i jakoś nie mogłem w ogóle zrozumieć, jak to jest szkoła prorocza, tak? Czy prorocka. Jak można teraz kształcić proroków? Uczyć się też. Bo on twierdził w tej rozmowie, że tak jak porównywał go do takiej szkoły rabinistycznej, że było iluś tam uczniów i ten główny rabin przyglądał się tym wszystkim uczniom i wybierał takich dwóch Krzyma. Takich wybitnych i oni spełniali jakąś tam... No ale faktem jest, że w Starym Testamencie no tam w paru miejscach jest mowa o uczniach prorockich, No, jest o tym mowa. Jest, tam jest. Rzeczywiście musimy zobaczyć, na czym to polegało. Czy tutaj była mowa o udzielaniu daru proroctwa i uczeniu się prorokowaniu, czy byli prorocy, czy prorokowania, czy byli prorocy, którzy mieli po prostu swoich uczniów, którzy przekazywali też tą służbę, tak? Przekazywali to swoje proroctwo, poselstwo i tamci współrozprzestrzeniali na przykład to słowo prorocze. Stwierdzenie, że procent dokładności, że są ludzie współczesnych ludzi, którzy się tak usprawiedliwiają, że czasami coś robili, czasami coś trafili. Więc albo Bóg do nich mówi, albo wie, co mówi. Bóg się nie myli w żadnej sprawie. Albo oni po prostu domyślają się w pewnych rzeczach, próbują jakoś tam wykoncypować. I jak są ludźmi inteligentnymi, dobrymi obserwatorami, to można bardzo szybko pewne rzeczy dobrze trafić. Często to działa właśnie z tymi takimi różnymi wróżbitami. Ja powiedziałem o cygankach. Tak, no, to tak więcej działa. To są ludzie, którzy się uczą obserwować, zadadzą kilka pytań i już pewne rzeczy są w stanie zobaczyć. Tak Sherlock Holmes, no. To jest spotyka człowieka i bez stanu prorostwa różne rzeczy widzi, rozumie, dostrzega pewne szczegóły. Tacy ludzie specjalizują się w tym. Niektórzy z nich otwarcie o tym mówią, jak to działa, opisują te mechanizmy, dlaczego są w stanie dobrze trafić pewne rzeczy, które wydają się nadprzyrodzone, ale nie ma w tym nic nadprzyrodzonego. Natomiast inne proroctwo w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie jest darem Ducha Świętego. Duch Święty udziela tego daru różnym ludziom i Pismo mówi, żebyśmy wszyscy zabiegali o ten dar, żeby prorokować, więc jest to coś, co jest potencjalnie możliwe dla każdego. Natomiast nigdzie nie czytamy, żeby jakiś człowiek szkolić drugiego do takich posług. Nie ma takiej koncepcji w ogóle nowotestamentowej, żeby teraz ludzie szkolili kogoś w uzdrawianiu, w prorokowaniu, czy w jakichkolwiek innych posługach Ducha Świętego. Tutaj potrzebujemy raczej modlić się i chodzić z Bogiem, żeby Bóg mógł nas używać, działać w nas tak, jak chce. I my mamy zabiegać o te duchowe sprawy, natomiast nie być szkolonymi przez człowieka. Nie ma takiej koncepcji w Nowym Testamencie, żeby nas człowiek szkolił do duchowego posługiwania. Człowiek nas może uczyć pewnych praktyk i swoim życiem można pokazywać się przyjąć. Tak, jak najbardziej. Ale już nie udzielać nam w jakimś, mówię, w szkolnym procesie udzielać nam darów ducha, czy czegoś takiego. To są nowoczesne koncepcje. W Gdańsku powstała taka szkoła ducha i ktoś stamtąd przyjechał właśnie do zboru do nas i bardzo usilnie zachęcał do tego, żeby się zapisać się na te całe całoroczne zajęcia. Jak ja przeczytałam tę ulotkę, to po prostu aż płakać mi się chciało. Jak można nauczyć się uzdrawiania, czy wypędzania demonów, czy po prostu prorokowania. Ja mówię, Boże, co tu się dzieje? To jest po prostu, tak jak pastor powiedział, to jest dar Bożej obfitości, tak? Przez Ducha Świętego. Albo ktoś posługuje w darze uzdrawiania, albo nie. To też nie znaczy, że jeżeli ktoś nie ma tego daru, nie może się modlić o uzdrowienie dla danej osoby, tak? Oczywiście. Nie, to się po prostu porobił cyrk. Myślę, że problem jest... Biznes się porobił. Właśnie, tu jest problem. Nie zawsze jest to biznes. Znaczy biznes nie odnosi się niekoniecznie w komercyjnym sensie biznes, ale biznes taki religijny. Popularności jakiejś, czy poklasku. No, w tym sposób na życie, tak? Że gdzieś pewne rzeczy przyciągają ludzi. Pewne rzeczy są z gruntu atrakcyjne. Kiedy mówimy o rzeczach nadprzyrodzonych, większość ludzi jest tym zainteresowanych. To jest coś, co ludzi zainteresowanie. I teraz w zależności jak to zapakujemy, jak to zaprezentujemy, jeżeli mówimy ludziom, że każdy z nich może się tego nauczyć, każdy z nich może w tym posługiwać, no to dla wielu ludzi to jest od razu się, że budzą te nasze niestety cielesne żądze. No, bycia kimś, robienia czegoś, doświadczania czegoś. Zresztą człowiek. Nawet nie muszą być cielesne żądze, to jest chęć pragnienia doświadczania Boga, tak? Także to może w pierwszej kolejności bym nawet powiedział to jest, a później może to się pojawić, tak? Ale jak młody wierzący słyszy, że dzieją się cuda, no to ze względu na Boga tam idzie, tak? A nie z tych, co tam teraz mówimy. Może ze względu na cuda idzie, właśnie, a nie ze względu na Boga. Tak, ale jeżeli słyszy, że to jest, że to Bóg czyni te rzeczy, no to... Pytanie, czy to czyni Bóg? Tak, ja mówię o, teraz to, co powiedziałem, to mówię o motywacji młodego wierzącego, który słysząc, że gdzieś dzieje się coś dobrego, Bożego, bo tak jest mu to przedstawiane, to jego do tego ciągnie i to nie ma, można mieć pretensji. Tak, ja myślę o tym, co Pan Jezus mówi w kilku przypadkach. W jednym przypadku mówi, że ten cudzołożny ród domaga się znaków i cudów, na przykład. W innym przypadku mówi, przyszliście tutaj, bo najedliście się chleba, bo widzieliście ten cud rozmnożenia chleba i teraz przychodzicie, w tym sensie, że jakby w nas ludziach to są takie tendencje, są tendencje ludzkie, mówiąc cielesne, mam na myśli tę naszą ludzką fascynację, jako niewierzący człowiek, kiedy trafiłem taką książkę, historię niesamowite, no to ją pożerałem z zachwytem, po prostu różne tam niezwykłe wydarzenia, takie, siakie, owakie, nadprzyrodzone. I no, widać w kinematografii, ile filmów cieszy się popularnością, kiedy są ludzie właśnie z tymi szczególnymi mocami. Dzisiaj to jest, no niesamowicie się to dobrze sprzedaje. I w Kościele niestety to samo, więc wtedy w tym sensie mówię, że to może, masz rację, wierzący człowiek winien pragnąć i szukać tych głębi duchowych, ale jak czytamy Nowy Testament, to ile tego tam jest? Ile jest tego w porównaniu jednak z tą treścią życia, która jest oparta na służeniu Bogu i bliźniemu, poznawaniu Chrystusa, byciu jak Chrystus, zwycięstwie nad grzechem, to dominuje. Tych cudów nawet nie ma 1%, tych cudownych rzeczy, naprawdę. W Ewangeliach mamy tego sporo, w służbie Pana Jezusa, ale jeśli później przejdziemy do listów apostolskich, nauki apostolskiej, jak Kościół ma żyć, postępować, to 1% tam nie ma. Więc myślę, że jednak musimy to zrównoważyć. I teraz kładzenie akcentu na to w taki sposób, że to jest dla wszystkich, że można się tego nauczyć, że każdy może w tym posługiwać, to jest zrównoważone. Wszyscy chcą uzdrawiać. Wszyscy chcą uzdrawiać. My sami z mężem w którymś momencie daliśmy się tak trochę nabrać. Właśnie taką konferencję, bo mój mąż mówi, ja bym naprawdę chciał zobaczyć te cuda dla samego siebie. Wierzę w to, mówię, wierzę, że Bóg uzdrawia i tak dalej, ale no, chciałbym zrobić takie spektakularne uzdrowienie, tak, o którym mówi ten człowiek. No i pojechaliśmy się, nic nie wydarzyło. Wszyscy padali, różne rzeczy się działy. W złym tonie jest nie upaść, nie przewrócić się, bo zaraz albo masz grzech, albo jesteś niegodny. Nie, to jest po prostu... To jest. No właśnie, czy to takie upadanie, czy to ma jakieś podstawy biblijne, czy to... Ciężko doszukać się podstaw biblijny do takiego upadania akurat, nie? Czy Biblia mówi o innym upadaniu. Na boki. Mówi o jakimś upadaniu ludzi w obliczu Bożej chwały, ale to raczej ludzie upadają na twarz, w bojaźni, w lęku, w takiej słabości. Natomiast tutaj wydaje się, że ludzie tracą przytomność. Najczęściej, jeżeli to jest prawdziwe upadanie, bo niektórzy, tak jak tutaj mówimy, upadają, bo inni upadają i należy upaść, wypadałoby upaść, bo inaczej będziemy gdzieś tam już na podlupą. Ale ci, którzy upadają, tak rzeczywiście, wydaje się, że tracą przytomność. I to pokazuje mi na jakąś formę raczej takiej hipnozy. Hipnotycznej manipulacji. Nie mówię, że w każdym przypadku, ale tak wydaje się. Jak popatrzyłem na spotkania Łukasza Szpirowskiego, dokładnie te same zjawiska. I wielu takich tego typu ludzi. Hinduskie jakieś takie. Hinduskie filmy wystarczy, tak. Jak mistyczne obejrzeć, gdzie dotyka czoła i człowiek tak samo pada. Więc tak? Widzimy te same mechanizmy w różnych religiach. A łapił go wtedy, czy jakiś... na tych filmach? Też łapił, też. No, takich, to budzi niepokój, nie? W tym momencie, jeżeli widzimy, że to nie przynosi tym bardziej jakiegoś duchowego efektu, bo to można sobie napytać jeszcze dużo biedy przy okazji, bo trzeba być bardzo ostrożnym, kto nakłada ręce, gdzie się w jakim człowiek znajduje miejscu. Czy ja czytałem też takich kilka artykułów medycznych, nawet psychiatrów, że później dużo ludzi ląduje na jakichś terapiach, tak? Dokładnie. Potrzebuje prawdziwego uwolnienia. Są rozbici w ogóle psychicznie gdzieś tam, tak? Jakąś ciągłość tracą. Nie wiem. Medycznego mówimy. No jest amerykański, nie wiem, czy on ewangelista, w każdym razie człowiek, na którego spotkanie tłumy przychodzono. Ponoć się ludzie nawracają, że rzeczywiście na YouTubie jego nauczeń słucham z mocą, no ale jak jest cała sala, on zrobi... Benchin? Tak. Znamy tego szarlatana, antychrysta, zwodziciela, kłamcę. Jakie by tu jeszcze epitety dane? Znamy. To jest po prostu oszust pierwszej wody, fałszywy prorok, po prostu taki bluźnierca, że... On się gdzieś tam przyznawał do tego. Ale on się, no właśnie, on się skajał podobno. Wiecie co? Mam poważne wątpliwości co do takich ludzi. No, rozmawialiśmy swego czasu o tym. Ja zawsze do historii odsyłam, bo z historii się można bardzo wiele nauczyć. Tam takie były ewangelizacje Afryki, tak, szczególnie w Angolii swego czasu. Tam się dziesiątkami, setkami tysięcy ludzi nawracali, tak, z kultu i z Turcji. Co później było? Czy nie była jedna wielka masakra? Tak? Ci nawróceni ludzie się szlachtowali. Czy to jest nawrócenie? No nie. No. Jeśli to ci, którzy się rzekomo nawrócili, się szlachtowali, to nie. Ale przecież tam masowo, tam dziesiątki tysięcy. Niestety takie masowe ewangelizacje, często nawrócenie polega na wykonaniu jakiegoś gestu. Często niestety nie ma w tym pokuty z grzechów, nie ma w tym aktu rzeczywiście oddania. Ja nie mówię, że tam nie ma jakichś jednostek, które to przeżywają. Tego nie wiemy. Natomiast sposób, w jaki te ewangelizacje są prowadzone i mechanizmy, które widzimy, są wykorzystywane do tego, żeby tłumy wyszły do przodu, no często są... Trudno jest tutaj biblijnie uzasadnić. To jest psychologia działania. To jest swego rodzaju psychologia tłumu. Często jest to tak przedstawiona ta propozycja przyjęcia Jezusa, najczęściej tak to się nazywa, że to jest propozycja nie do odrzucenia dla każdego człowieka. To nie jest Ewangelia, która stawia człowieka przed jego grzesznością, przed jego koniecznością odwrócenia się od grzechu i oddania swojego życia w posłuszeństwo Bogu, tylko to jest często Ewangelia proponująca człowiekowi same dobre rzeczy tutaj na ziemi, ludzkie rzeczy, mówię o ludzkich rzeczach. Duszewne sprawy. Takich zborów charyzmatycznych jest mnóstwo, ja przynajmniej na Wrocławiu mnóstwo takich znam. Niestety tak jest. Ja czym więcej poznałam tych zborów, znaczy więcej, nie byłam w jednym zborze, tak, ale mieliśmy okazję pojechać tu czy tam, czym więcej poznawaliśmy tych właśnie zgromadzeń, tych charyzmatycznych, tym większe miałam wątpliwości. Jak słowo daje pastorze. Ja się po prostu w którymś momencie zaczęłam, może nie tego, że bać, ale Duch Święty mi mówił, uciekaj stąd. Uciekaj jak najszybciej, to nie jest miejsce dla ciebie. Ja przechodziłam do domu, ja przyjeżdżałam po jakiejś konferencji, to ja potem pokutowałam z tego, że ja w tym miejscu byłam, przepraszałam Boga. Ile jak kłopotów miałam, ja się nie mogłam przez parę dni nawet modlić. To takie działanie Ducha Świętego? Duch Święty daje łaskę, daje pokój. Tym bardziej powinnam wzrastać w modlitwie, tak? To jest też nie szkoda za dużo czasu na Benchina, ale powiem ci tylko, pomijając jego fałszywe proroctwa i w ogóle całą masę różnych rzeczy, jedną rzecz, którą kiedyś oglądaliśmy na wideo, on powiedział, że on ma w tym momencie władzę nad Duchem Świętym. I to, co on powie, to Duch Święty zrobi. I to już powinno wystarczyć każdemu, żeby rozsądzić, co to jest za człowiek. Nam jednak panowie ręce, ja byłem w różnych zborach, na różnych konferencjach, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żebym był upadł, nie, żebym ten, chociaż raz, czy nawet dwa razy, to odmówiłem, odsunąłem od się uchwali, bo nie, o, ten, bo czułem, ja się czułem słabo. Prokterów nie mieli. Ja się czułem słabo i mówię tak, no teraz jak przypowiedzi do mnie, to... Dwa razy wspomniałem sobie, myślałem, że raz, ale dwa razy zdarzyło się tak, że powiedziałem nie, dziękuję. I jeszcze nie jestem gotowy. Paweł, tak dla równowagi, bo te takie wielkie konferencje ewangelizacyjne, to tam też się ludzie nawracają. To też nie można jakby powiedzieć, że to jest całkowicie złe, tak? Bo jednak jest tam, ogólnie była Ewangelia zwiastowana. Ja mam sporo znajomych, którzy są chrześcijanami, którzy się właśnie na takich... Zapoczątkowali wszystko, tak, że tam się zaczęło, nie? Tylko, że ja chciałem co innego, że to, że przyjdzie 10, 100 tysięcy ludzi, czy to jest oznaką jakby działania Ducha Świętego dla brata w tym momencie? Im więcej, to znaczy, że to jest takie Boże? Tak na może się wydawać czasami. No właśnie, ale to sobie na to trzeba odpowiedzieć. Za Panem Jezusem widzimy, że czasami chodziły tłumy, tysięczne tłumy, natomiast nie wydaje się, żeby na Panu Jezusie robiło wielkie wrażenie i Pan Jezus ich konfrontował z ich prawdziwym stanem. I to jest też, myślę, coś, no, co jest koniecznością dla nas jako współczesnego Kościoła. My nie możemy teraz robić wszystkiego, żeby ściągnąć jak najwięcej ludzi i stwarzać wrażenie wielkiej służby i wielkiej mocy, bo to takie wrażenie stwarza, to dla cielesnego człowieku, no tak jak, tak to po prostu działa, jak widzimy tysiące ludzi, jak widzimy trzech ludzi, no to tych trzech, to co tam są przy tym tysiącu, nie? Wiadomo, że chętniej posłuchamy tego, co go tysiąc słucha, niż tego, który tam słucha trzech, czy tam pięciu. Bo to są pewne mechanizmy. Czy to jest kwestia jakby już dojrzałości, Paweł, nie? Tak, kogo posłuchamy? Ja mówię ogólnie o tej właśnie myśleniu świata, myśleniu w kategoriach liczb, w kategoriach wielkości, wpływu, pieniędzy, które się z tym wiążą, ogromu przedsięwzięć, wydarzeń. No, to robi na ludziach wrażenie generalnie. Natomiast trzeba to wszystko przefiltrować przez właśnie owoce. Jaki jest owoc tego? Ile z tego rzeczywiście jest prawdziwego owocu? Owoc to jest jedno, a też zawsze filtrujemy przez Boże Słowo, czy to, co jest głoszone, znajduje poparcie. Ale a propos tych liczb, to ja myślę, że ty jesteś Wojtek. No tak, tak. Że Wojtek, mówiąc o dużych liczbach, mógł, nie wiem, mógł potwierdzić albo zaprzecz, mógł mieć na myśli to, że skoro tak dużo ludzi gdzieś tam idzie, to znaczy, że no, na coś to może wskazywać, bo tak dużo ludzi nie jest tak łatwo oszukać, tak? Tam kilku małą grupkę łatwiej. No właśnie nie. No tak, odpowiedź na to jest, że można oszukać masę ludzi, ale człowiekowi może się wydawać, że skoro tyle ludzi tam idzie, i to już od lat ta służba się kręci, no to na pierwszy rzut oka może się wydawać właśnie, że no, może to jest coś właściwego, ale gdy to przyjrzymy się temu bliżej, to widzimy, że to jest ściema. Ta z Korei Południowej sekta mieli 100 tysięcy abiturientów jakiejś szkoły, młodzi ludzie, wszyscy pięknie wyglądający. Obejrzyjcie sobie na YouTubie. Kościół Boga Wszechmogącego? Nie wiem, jakiś tam. On przepraszał, bo przez tą sektę tam 60% ludzi w Korei, znaczy tych zarażonych, to było dzięki jednej osobie, która przyszła do tego kościoła tam. Dzięki tylko przez. No to przed. W każdym razie niesamowicie zorganizowane. I też powołują się na Biblię. No to po prostu, jak spojrzeć na to, no to po prostu raj na ziemi. No tylko być w takiej społeczności. A to sekta. No, także trzeba być naprawdę tutaj czujnym. Ale tutaj co pastor powiedział, że za Jezusem czy szły tłumy, z jakiego powodu, tak? Ale zobaczcie, kiedy jest taka sytuacja, kiedy Pan Jezus mówi do nich, oni stwierdzają twarda to mowa. Pan Jezus do nich mówi, czy i wy chcecie odejść? To już do uczniów. Tak, do uczniów mówi. Piotr mówi do Pana Jezusa, że Panie, do kogo pójdziemy, tylko u Ciebie są słowa żywota, tak? Także naprawdę ja jestem tego przykładem, że przeszłam przez swoje, bo byłam w miejscach, w których nie powinnam się znaleźć. Jako młode dziecko Boże nie powinnam się znaleźć w tych miejscach. Ale Bogu dziękuję, bo to było dla mnie nauczką i dobrą nauczką, więc już zabolało, tak można powiedzieć dosadnie. Więc powiedziałam, Panie, ja wierzę w Twoje znaki i cuda, ja wierzę, że Ty możesz to zrobić, ale ja się za to uganiać nie będę. I to nie jest ta droga w ogóle. Znaki cuda to jest, tak Duch mi Święty pokazał, to jest ostatnia sprawa, która powinna Cię interesować. Ty się zajmij ważniejszymi sprawami. Poznaj Słowo, poznaj moją drogę, poznaj moją wolę, tak? Pokutuj z tego. A co Bóg będzie chciał, to jest suwerenny, ja wierzę w Jego łaskę, w Bożą obfitość Jego łaski. Pan da każdemu to, co chce dać, a nikt nie będzie mnie tego uczył. To jest niemożliwe, żeby się nauczyć daru uzdrawiania. Ja w to nie wierzę, ale musiały się pewne rzeczy w moim życiu wydarzyć, żebym nie poszła z tym nurtem. I dlatego dzisiaj wołam do Pana. Nawet dzisiaj modliłam się i płakałam przed Bogiem. Mówię, Boże, mówię, proszę Cię o łaskę dla Kościoła w Polsce. Dla Kościoła, który się odbudowuje. Przecież sam Kościół jako protestancki nie jest w Polsce od wieków, tak? My jesteśmy krajem... Nie jest od wieków przecież. My jesteśmy krajem bałwochwalczym i nie podlega dyskusji żadnym chrześcijańskim. To można różnie na to patrzeć. No, ja to tak rozumiem. I dlatego ten przełom, który następuje w Polsce, ta łaska Boża, to co się teraz dzieje, że te zbory powstają, że są te ewangelizacje, że to tak jakoś idzie śmiale i że ten Duch Święty jest wylewany na ten kraj, to Bogu dzięki za to, że jest jakiś przełom, tak? Ale tutaj się właśnie zastanawiamy, czy ten przełom rzeczywiście jest taki. Słyszy się o tym, ludzie trąbią, że jest przełom, ale jakby tak się przyglądamy, to... Może nie taki przełom, że prawda, który byśmy się spodziewali, ale coś się dzieje. No. Dużo się dzieje, tylko powiem Ci, że... Bo Ty, jak długo jesteś w Kościele? 7 lat. No my jesteśmy ponad 30. A to właśnie... Ale to nie to, że my jesteśmy lepsi od Ciebie. Chcę tylko powiedzieć, że mamy pewne jakby spojrzenie przez lata, tak? Tak, ja sobie zdaję sprawę, to ja jestem dopiero na początku, tak? Ja nie twierdzę, że przełom jest taki boom, że wszyscy się nawracają i tak dalej. Bo z przykrością Wam mówię i przed Bogiem płaczę, że to, co widzę w ewangelicznych zborach, naprawdę nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Niewiele się dzieje. Nasi bracia powołują się na Pana Jezusa Chrystusa, powołują się na krew, ale kazania niektóre i nauczania to są takie, że głowa puchnie w ogóle. Ja wychodzę z takiego nabożeństwa tak zmęczona, tak utrudzona, że potrzebuję dnia, żeby dojść do siebie. Muszę zanurzyć się w tym Słowie. W poniedziałek spędziłam 5 godzin ze Słowem, żeby móc odpocząć w Bogu, poukładać sobie pewne rzeczy. Mówię, Boże, przecież ja nie mogę wychodzić z Kościoła z bólem głowy. Bo to nie tędy droga. Jak mówisz o tym przełomie, czy coś takiego, czy przebudzeniu, czy jak to tam określić, ponieważ teraz jest taka dostępność w internecie, coś w wielkiego się dzieje, no to, to moment do nas dociera, tak? Jakiś Jakub Kamiński, czy nie wiem, kto tam tajemny jeszcze. Plan. Tajemny plan. To są ludzie, którzy mają posłuch. Fabian Błaszkiewicz. Tajemnego plan. Na Kamińskim byłem. Tam oni mają teraz rozmach. Oni mają duży budżet. Mają rzeczywiście dużo ludzi, do młodych ludzi. Tam jest muzyka, tam jest przyjacielska atmosfera. Marcin Zieliński. I to, co tam jest głoszone, no to my w dużej mierze się pod tym nie podpiszemy. To jeżeli to, co się dzieje, nazwiemy jakimś przebudzeniem czy przełomem, to jak przesiejemy to przez to sito biblijne, to już ten entuzjazm mocno opada. Także ile z tego jest prawdziwego, takiego Bożego dotknięcia, przemiany życia i takiego właściwego kroczenia, to trzeba by to zobaczyć, tak przyjrzeć się. To jest tylko sprawa. Nikt jakby nie robi badań tutaj statystycznych nad tym, nie za bardzo się można przyjrzeć. Natomiast ja na tym Kamińskim byłem chyba rok temu, czy dwa lata temu, żeśmy znajomymi pojechali. Tam już tak nic takiego nie widziałem. Jest tam oczywiście ogromna grana i ten. Natomiast sporo osób wychodzi do przodu. Później sporo osób z tych osób, które wyszły do przodu, ląduje w zborach. Niektórzy w zielonoświątkowych, niektórzy w baptystycznych, niektórzy w różnych. I jakby się rozpoczyna ta droga z Panem. Nie wiem, ja tam... Jest taka nadzieja. Jest taka nadzieja i ja tą nadzieję miałam generalnie, że... A co tam z Błaszkiewiczem? Ja nie mogę powiedzieć, że lepiej robić coś takiego, niż nic nie robić, tak? Nie, absolutnie. To jest... Stawiać w takich... No, żeby nie robić jakiejś takiej, no nie wiem, jedna strona, druga strona. Tak? Też nie mogę, bracia, zrozumieć na przykład takich rzeczy, jeśli chodzi o ewangelistę tego właśnie Marcina Zielińskiego. Jest to młody człowiek, który działa tam w parafii katolickiej, tak? No to wytłumaczcie mi tylko tą rzecz, bo ja też pewne rzeczy próbuję, że tak powiem, rozkminić w duchowy sposób. Bóg mi pewne rzeczy pokazuje. I wierzę, że to jest od Boga, ale pojawia się taki młody człowiek właśnie, ten, który działa w kościele katolickim, jest w kościele protestanckim, przychodzi do kościoła zielonoświątkowego i właśnie zaczyna się proces ewangelizacji, po czym jest modlitwa o uwalnianie, ludzie w kościele upadają, w zborze, tak. Przed chwilą był w jakimś kościele katolickim, wśród obrazów, wśród tego bałwochwalstwa posługiwał. Niby bracia wiedzą z Boża, o co chodzi, ale nikt nic nie mówi, każdy zamyka ludzie. To nie jest tak, że nikt nic nie mówi. Są tacy, co mówią, ale... Nic się z tym nie robi. Ja nie bardzo wiem, o co chodzi. Poczekaj. Niektórzy próbują coś z tym robić, ale jednak decydują ci, którzy mają, nazwijmy to, władzę, tak? Jak była strefa centrum w Warszawie. Baza centrum? Tak. Ja jestem właśnie z tego kościoła, tak? Z Sienny. No to Arka Kuczyńskiego kojarzysz. No mój pastor. No, a mój kolega ze szkoły. Mój też. Bardzo fajny chłop. Bardzo. I teraz do czego doszło? Człowiek, który ma fajne przesłanie i naprawdę na jego kazaniach budowałam wiarę, czyli budowałam na Słowie Bożym, ale wzrastałam w tym kościele. I zaczęły się dziać dziwne rzeczy w którymś momencie, ale ja zdarzyłam się tu wyprowadzać. Już mi Bóg z tej Warszawy jakoś tak. Doszło do tego, że zaprosili właśnie na tą bazę centrum tego Zielińskiego, tak? No i wylała się fala krytyki i Arek wydał oświadczenie, ucinając dalszą dyskusję na ten temat, że oni zdecydowali, że tak ma być, tak będzie i koniec. Czyli zaprosili Zielińskiego, przemyśleli to i koniec. I nie ma dyskusji, tak? Ktoś próbował, wielu próbowało. ale taka zapadła decyzja. I to jest ich największa odpowiedzialność jest tych u góry, tak? Ci na dole mogą coś próbować. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to mogą, nie wiem, się no, gdzieś przenieść, tak? Ale niestety to, co się dzieje, i my jesteśmy zdziwieni, zaskoczeni, zdziwieni, że taki brat daje się w takie coś wciągnąć. Nie rozumiemy tego. Też bolejemy bardzo nad tym, modlimy się, próbujemy rozmawiać tak długo, jak chcą rozmawiać, ale ku naszemu ogromnemu zdziwieniu dają się wciągnąć w te rzeczy. To są nasi bracia z Kościoła Zielonośrodkowego, których znamy od lat, którzy po prostu małymi kroczkami doszli do momentu, w którym jesteśmy już tak daleko od siebie, że już nie mamy wspólnego języka. Ja myślę, że to też chodzi, bo to wszystko było też pod takim przykryciem jedności, że zróbmy wszystko to, co nas łączy, a nie dzieli, prawda? Ale przepraszam bardzo, kocham katolików, modlę się za nim, chodzę i zwiastuję Jezusa, jak potrafię, ale jeśli chodzi o jedność ducha, nie mam nic wspólnego z tym. Ja to już pożegnałam się z tym, wyszłam z tego, swoje odpokutowałam i wierzę, że jestem wolna od tego. Tutaj niektórzy właśnie myślą inaczej. Niektórzy twierdzą, że mamy pewne różnice, ale mamy tyle wspólnego, że na tej płaszczyźnie wspólnoty możemy współpracować. Nie. I tu jest, że tak powiem, to miejsce rozejścia się. Nie? Nie możemy. Że albo wierzymy, że są to ludzie odrodzeni, którzy mają tego samego ducha, którego my mamy, albo to są ludzie religijni, ale nie odrodzeni i oprócz tych rzeczy wspólnych, które faktycznie mamy na poziomie intelektualnym, na poziomie wiary, różni nas kwestia duchowego zrodzenia i bycia poddanymi Jezusowi Chrystusowi. I tutaj no, mamy te różne obozy w Kościele, tak? Tych, którzy mówią, nie, wystarczy wspólnota wyznania pewnych jakichś prawd, na których się opieramy, a inni mówią, że to nie wystarczy. No i tutaj rozchodzą się nasze drogi. Co więcej, jeżeli taki Zieliński wydaje się przyciągać tłumy i to na jego spotkaniach dzieją się jakieś ewidentnie nadprzyrodzone rzeczy, to dla wielu jest to wystarczający argument, żeby go uznać za brata, że na pewno Duch Święty działa. Oni już nie wchodzą w analizę tego, że to może być inny duch, bo mówią, jeżeli są uzdrowienia, jeżeli ludzie przyjmują Jezusa, jeżeli ludzie modlą się, no to musi być z Boga. No jak inaczej? To tylko z Boga może być. Nie? I to jest argumentacja. Więc no tutaj gdzieś ale z drugiej strony taki przeciętnie wierzący człowiek, jak zacznie na to analizować, to może w ogóle zgłupieć i stracić wiarę. Nie, myślę, że właśnie to są trudne rzeczy, ale mamy Słowo Boże, które pokazuje nam, że szatan przyjmuje postać anioła światłości i on nie przychodzi w taki oczywisty sposób, to wtedy byśmy go bez problemu rozpoznali. On przychodzi udając światłość, udając sługę Chrystusa i posługuje się nawet Pismem Świętym, tak jak wiele sekt, wiele różnych takich zwodniczych, no, diabelskich organizacji, które są na ziemi, które też mają Biblię w ręku, ale widzimy, że tą Biblią tak się posługują, że nie prowadzą do Chrystusa, nie prowadzą wszystkiego. Warto zobaczyć też korzenie, tak, prawda? Ja oglądałam, z jakiego nurtu to wychodzi, z tego Toronto Blessing. Jakie tam straszne rzeczy się dzieją. I nikt tego nie widzi. Znaczy, w sensie, z tym, z którymi rozmawiam. Ci, którzy powinni to zobaczyć. No, no. Mówią, że to jest Duch Święty. Ja mówię, jak może tak Duch Święty człowieka przewracać i takie rzeczy robić, tak? Ludzie wyją, szczekają, mówią, mówię, to jest Duch Święty, mówię? Kochani, mówię, przecież to otwórzcie oczy. Uwolnienie. Bo nie wiem, czy ja dobrze Ciebie zrozumiałem, bo idąc tym jakby nurtem myślowym, tak, że uzdrowienia są, etc., ty podajesz, że to może pochodzić od złego również, tak? To tak naprawdę można zanegować wszystko w tym momencie. To jest pierwszy rzecz. Na co ja bym chciał zwrócić uwagę Tobie, Jezusowi też zarzucano, tak, że mocą księcia demonów wypędza demony. Na co Jezus odpowiedział, tak, że tutaj nie może się ostać królestwo w tym momencie. To jest jakby jeden argument. A drugi, jakby dla mnie, no to my nie możemy właśnie, wiesz, bo tak to by trzeba było każdemu kamerkę przyczepić i patrzeć, jak jego życie dalej idzie, tak? W jakim kierunku. Nie? Także nie wiem, ja się będę zawsze zastanawiał, tak? Bardziej szukał czegoś dobrego niż zaraz negował, tak? Że to może pochodzić zaraz, bo jeżeli to się dzieje w Kościele katolickim, to zaraz pochodzi od złego, prawda? Może, tak samo jak we wspólnotach, tak? Dokładnie. Natomiast również może pochodzić od Boga. Tak, tak jest. Więc tutaj to bym chciał, żebyś jeszcze dodał, tak? Bo to jakby, bo to się robi jakby znowu, wiesz, nie wiem, ja tak zaobserwowałem, że często i gęsto jest takie katolicy nie wiem czemu tak tutaj się to dzieje, czy dzięki temu budujemy jakby swoją wartość, że my jesteśmy tacy cacy, tak? Żeby jeszcze, jak już jedną połówkę się mówić, żeby jeszcze może trochę drugiej dodać, tak? Mówimy, że katolicy dlatego, że katolicyzm no niestety jest religią, która nie jest skoncentrowana wokół prawdy Ewangelii. Jest to religia skoncentrowana wokół sakramentalnego obrządku, nad którym czuwa kapłaństwo. Który wziął się z prawd Ewangelii. Tak, prawda, że źródła są w Ewangelii, ale te źródła ewangeliczne zostały zmieszane z tradycją, zostały zmieszane z różnymi zaczerpniętymi z pogaństwa, wierzeniami i praktykami. I w tak momencie, nie, wiesz, nie, to jest kwestia naprawdę długiej dyskusji, tak? Ja wiem, to dyskusja się toczy, ale prosta sprawa, sześć tych świętych, te posągi, Maria. Jasne, ja, ale absolutnie się z Wami zgadzam, tak? To nie jest tak, że ten, natomiast ja bym bardziej oceniał, jak to powiedzieć, ten garniturek, a nie ludzi, tak? Którzy tam. Tak, więc dlatego mówimy tutaj o katolicyzmie bardziej niż o katolika. Mówimy o poszczególnych osobach, tak, mogą być ludzie odrodzeni z ducha. Ja o tym mówię. Tak, to oczywiście przyjmujemy, że tak samo jak mówimy o tych odstępczych kościołach, nie mówimy, że tam nie ma naszych braci i sióstr. Tam mogą być bracia i siostry i ludzie, którzy naprawdę szukają Boga i doświadczają Boga w jakiejś mierze. Natomiast odnosimy się do tych błędów i zjawisk, które niestety są przyjmowane przez naszych braci. Tych, z którymi żeśmy wspólnie kiedyś siadali przy stole, że tak powiem. Dzisiaj boleje nad tym, że oni się sprzymierzają właśnie z chociażby właśnie ludźmi, którzy reprezentują inną duchowość. Taki Marcin Cieliński, który wśród protestantów będzie mówił językiem protestantów i nie będzie mówił, nie będzie zachęcał do kultu świętych, Marii, zmarłych i tak dalej, ale właśnie kolejnego dnia jest wśród rzymskich katolików i tam mówi ich językiem i tam tą samą duchowość, którą tutaj sprzedawał, ubiera w język bałwochwalstwa. Więc w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, czy to jest nasz brat, czy to jest który stoi mocno w prawdzie Ewangelii i czy przez niego działa Duch Boży, czy jest to jakiś szatański podstęp. Nie. Bo Biblia no, mówi właśnie o tego typu podstępach diabła. Bo Juda pisze, że wkradli się pomiędzy was pewni ludzie, którzy obracają łaskę naszego Pana Jezusa w bezeceństwo. Więc jak oni się tam wkradli? No wkradli się w jakiejś mierze, upodobniając się do tych chrześcijan, w jakiejś mierze uczestnicząc w tych rzeczach, które oni robili, ale nadal pozostając ludźmi nieodrodzonymi, nadal pozostając ludźmi innego ducha. I oni się wkradli i zaczęli swój wpływ wywierać na Kościół. Więc o tym mówimy. I teraz trudno jest nam cieszyć się, że On pośród nas mówi naszym językiem, zachowuje się jak my i uznawać Go za brata, kiedy następnego dnia widzimy Go gdzieś indziej, mówiącego co innego i zachowującego się w taki sposób, który nic z nas nie ważyłby się zachować. Więc to budzi poważne wątpliwości. Oczywiście my nie znamy serca tego człowieka, nie wiemy... No właśnie. Co ja o tym mówię Panu, bo... Ale myślę, że jesteśmy... Ale możemy nie znać serca, ale jednak widzimy owoce i działania, no to nie jest bez znaczenia, tak? Dobrze, no owoce są takie tutaj, że ubiera inny garnitur i mówi tak jak on, tak? Generalnie zaprzeczając poniekąd, bo jeżeli mówi tak jak katolicy, no to zaprzecza pewnym rzeczom, które mówią odrodzeni protestanci, tak? No bo to się nie da tym dogmatem. Jest takie pomieszanie z pokrętami. Natomiast owoce. Widzisz, jakie są owoce? No to jest jeden owoc jakby tutaj. Natomiast jest straszny owoc. Czy są może różne inne owoce, tak? Że się ileś osób przykładowo nawróciło? Czy do czego się nawróciło? Do Jezusa Chrystusa. Czy ty to wiesz, Paweł, do końca? Ja tylko się pytam, no, czy oni się nawrócili do Jezusa Chrystusa. Z tego nie wiem, właśnie o to chodzi. Ja nie znam tych ludzi, więc trudno mi jest powiedzieć, że nie. Trzeba by było z tymi jakby ludźmi porozmawiać, żeby dokonać oceny. No ja akurat miałem okazję w internecie słuchać wypowiedź jednego z pastorów, który właśnie w ten sposób no, robi tak, jak tutaj jest mówione. No to on no, wydawałoby się, że bardzo szczerze mówi, że do katolików i inaczej nie da się podejść, żeby ich zewangelizować. No. Nie wiem, to są jakby tutaj szkoły i tego. Tu jeszcze był jeden taki temat tej współpracy, tak, poruszony, tak, bo to by trzeba było zdefiniować współpracę, tak, na czym ta współpraca ma polegać generalnie między właśnie takimi ludźmi, którzy szukają jakiegoś tam, jakiegoś nici porozumienia, tak, a są jeszcze inni jakby, że chcą stworzyć ten jeden kościół, tak całkowity, tak. No i czy nie jest to krok w tym kierunku? Bo jeżeli, być może jest, być może nie jest. Jeżeli zaczynamy... No bo to się zaczęło się, ten cały ruch się zaczął od ewangelizacji jakby, tak? Tutaj, że wspólnie nam ewangelizujmy, tak? Niech ludzie poznają Jezusa. I ja tylko akurat nie uważam za coś złego, tak? O tej konferencji mówisz w Warszawie, co nie tylko o tym, są różne jakby inicjatywy, tak? Są jakby marsze też i tam się spotykają dla Jezusa i się Kościół spotykają. Mniejszy. Tak, o tym nie słyszałem jakby, tak. Natomiast... Tam się ludzie spotykają różnych wyznań, tak? I razem się modlą, razem usługują, razem w jednym namiocie uwalniają ludzi od demonów, uzdrawiają. Nie wiem, dla mnie to jest jakieś... Ja też dlatego nie wiem, dlatego bym tutaj nie od razu tak w czambu nie potawiam, bo znam sporo ludzi, tak, zaangażowanych ludzi nawróconych, odrodzonych, których znam od 20-30 lat, tak? Którzy jakby w to się generalnie angażują. Tak? Więc tutaj odróżniamy łaskę Bożą i działanie Ducha Świętego w pośród różnych, naprawdę nieraz bardzo odstępczych kościołów, homoseksualnych i innych. To mnie uspokoiłeś. Więc wiadomo, że nawet wśród takich zjednoczonych metodystów, gdzie homoseksualizm jest dzisiaj na porządku dziennym, nie kwestionujemy, że tam, kiedy czytane jest Boże Słowo i kiedy ludzie się modlą, że Duch Święty nie może dotknąć serca i zbawić, i poruszyć. Ja natomiast mówię. Tu mówimy katolicyzmowi. Nie możemy powiedzieć, że to jest nasz kierunek, albo że to jest kierunek, z którym podamy sobie rękę. Jasne, ja to chciałem powiedzieć, tak, żeby zdefiniować, czym jest współpraca, tak? To powiedziałem, że żeby zdefiniować, bo jeżeli chodzi o ewangelizację, tak, nawrócenie, ja nie widzę w tym. No ale co, będziemy teraz ewangelizować razem z takimi... Paweł, nie. Ja nie homoseksualistami, którzy... Nie, taka nie. Pastorkowa, będzie taka pastor, pani pastor, która ma żonę. I ona, wiesz, będzie o Jezusie mówić. No tak pięknie, słuchałem takiej. Ja to miałem na myśli nasz kraj. Ja z nim nie będę robił. Paweł. No ale to samo dotyczy katolików, jak ale samo tej kobiety. W naszym kraju. Już ostatnio pastor kościoła reformowanego w Polsce powiedział, że... Ale nie możemy... Dlatego jeszcze ci katolicy stoją, bo nie było twardo, tak? Wiesz co, już niektórzy też podają. To też jest W Niemczech, nie? Jest spore lobby homoseksualnych w kościołach katolickich, tak jak i w innych kościołach, nie? Jakby tutaj. Ale tu, ja mówię, jeżeli jest taka ewangelizacja, jeżeli się na przykład prawosławni spotkają, katolicy, baptyści, etc., zielonoświątkowcy i idą ewangelizować to Jezusa Chrystusa, tak? I nie mówię, nie ma tam homoseksualistów, tak? Jakby. Ja ze swojej strony, ja nie widzę w tym nic. Druga rzecz, na przykład, jeżeli jest wspólne tłumaczenie Słowa Bożego, tak? Na tej płaszczyźnie, tak? Też nie widzę nic złego. Jest to, myślę, że albo... To ja, tak. Albo nie jesteś świadomy, albo zapominasz, czym jest katolicyzm, jaka tam jest trucizna i że ja w ogóle jeszcze chcę jakby wtrącić. Przez lata ten pogląd mi się kształtuje i na razie się nie zmienił, że jeżeli ktoś prawdziwie się nawraca w kościele katolickim, to nie zagrzeje tam długo miejsca, bo gdy jego oczy się otwierają, to pojawia się zgrzyt pomiędzy tym, co jest napisane, a tym, co jest w nauce Kościoła katolickiego i w praktyce. I ja może tego jeszcze nie zrozumiałem tak, jak należy, ale na tych ileś lat, kiedy pogląd mi się kształtował i na dzień dzisiejszy tak wygląda, nie widzę tego, żeby można być prawdziwie wierzącym człowiekiem i pozostawać katolikiem, praktykować katolickie praktyki. To jest tam moje zdanie. Tam jest sobie, system. Jeżeli sobie przypomnicie. Tam jest system wojskowy, organizacji typu. Są generałowie. Powiedz organizacja piramidalna, to się nazywa. Nie. Tam są generałowie, są pułkownicy. To jest marszałek, i tak dalej. A na samej górze jest jakiś tam dowódca. Marszałek. Struktura piramidalna, tak? Kansu, to mówię o tym. Ja rok temu gdzieś tutaj na tym właśnie środowym spotkaniu mówiłem, że osoby, które się nawracają w kościele katolickim, naprawdę się nawracają, wychodzą, tak? Było, nie było. Zazwyczaj się to dzieje, że dzieje się generalnie, że stała odmowa w Duchu Świętym, tak? Oni się nawracają, faktycznie się nawracają, są te wspólnoty neokatechumenalne i po jakimś czasie dochodzą do ściany, tak? Albo zostają i zaprzeczają temu, albo wychodzą. W większości przypadków wychodzą, tak? Natomiast, że oni się nawracają, tak? To ktoś im to słowo zwiastuje, tak? I ja o czymś takim mówię. Ja o czymś takim mówię. Ja mówię również o czymś takim, jeżeli jest ta współpraca, tak? Mówię o tłumaczeniu słowa. Więc z takimi nawróconymi katolikami. O tym mówię. Się ewangelizować. O tym natomiast mówię. Adam. Z jakimiś tam takimi, no teraz są te nowe ewangelizacje. No jest. Sprawa katolicka, nie? No i teraz tak. Przyłączyć się do czegoś takiego, kiedy ich koncepcja Ewangelii to jest głoszenie Chrystusa eucharystycznego. Tak, zgadza się. To my się w ogóle totalnie nie odnajdujemy w czymś takim. Jeżeli mówimy o jakichś partyzantach katolickich, którzy są odrodzonymi ludźmi i tam siedzą, żeby ratować współkatolików, to hej, z takimi możemy współpracować, tak? Do jakiegoś stopnia i w jakimś tam wymiarze. Ale nie ogólnie z katolikami i tymi różnymi katolickimi organizacjami, które twierdzą, że głoszą Ewangelię. Bo to nie jest ta sama Ewangelia. No nie jest, różni ludzie różne rzeczy głoszą, tak? To ja nie o tym mówię, tak? Ja mówię, Ja mówię tutaj naprawdę o tym takim oddzieleniu plew i szukaniu jakiegoś wspólnego dobra. Tak, tak, ale tutaj rozmawiamy w kontekście naszych ewangelicznych zborów. Tak, tak. I tego, jak w naszych ewangelicznych zborach się asymiluje różnego rodzaju wpływy. Wpływy właśnie katolickie, feministyczne, wpływy homoseksualne i inne, które kościoły ewangeliczne powoli asymilują. To znaczy, o to chodzi kościołowi katolickiemu. Ale nie możesz powiedzieć, o to chodzi kościołowi katolickiemu. Zbałamucić protestantów. Co ty opowiadasz? W różny sposób. Poczytaj program tej nowej ewangelizacji. Ale gdzie masz wpływy katolickie w kościele zielonoświątkowym? Gdzie masz kobiety w kościele katolickim? A niedługo będziesz miał kobiety w kościele zielonoświątkowym. Czy to się wzięło z kościoła katolickiego? Bo czy akurat to nie. O, no to nie możesz o zakonie jezuitów. Jak ty chcesz od jezuitów? To poczytaj właśnie. No, poczytaj. Z dwóch stron poczytaj materiały, nie tylko z jednej. No. Ja od jezuity znam. O czym się tworzyły. Patrz, a ja znam dwóch jezuitów. No i nie mogę złego słowa o nich powiedzieć. No nie możesz. Nie możesz, bo nie znasz dogłębnie. Znam ich dłużej od siebie i nie mogę złego słowa o nich. Nie ich, bo oni nie ujawnią ci tego, w jakim celu są i działają. Wiesz, na kogo oni przysięgają? Nie na Chrystusa. Na wierność, nie na wierność Chrystusowi. Oni przysięgają na wierność papieżowi. Zapytaj ich. Tak, zapytam. Dobrze, następnym razem zapytam. Komu przysięgają wierność? Ale tutaj rozważamy też taką kwestię i co ja zauważyłam, tak, jeśli chodzi na przykład o pana Marcina Zieleńskiego, który usługiwał w naszym kościele. Tak jak pastor powiedział, usługuje następnego dnia, załóżmy, w kościele katolickim. I nikt nie widzi tej sprzeczności, gdzie usługuje w uzdrowieniu, tak, przyjmuje komunię w Eucharystii, co nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym, tak? Gdyby pan Marcin Zieliński był osobą nawróconą, to na podstawie chociażby dekalogu by wiedział, że nie czyńcie sobie podobizny rzeźbiony czegokolwiek jest na niebie, na dole i tak dalej, i tak dalej. Nie będziesz im się kłaniał, nie będziesz im służył. Dlaczego? Bo ja jestem Bogiem zazdrosnym. Bo ja, jeśli będziesz to czynił, poniesiesz karę. Jest mowa o karze. Tak? I o błogosławieństwu, jeśli się od tych rzeczy odwrócisz. I dla mnie to jest rzeczą niezrozumiałą, że taki człowiek jest zapraszany do kościoła w posłudze naszym dzieciom, młodzieży i tak dalej, prawda? To nie jest jeden duch. To nie ma nic wspólnego z duchem Chrystusa. Za to Izrael był, Pan się na nich gniewał. Odchodzili od Pana, Bóg im nie błogosławił. Mało tego, wytracał ich, tak? Dlatego, że trwali w tych kultach bałwochwalczych i tak dalej. My mamy się wyjść z tego, wycofać się, nie dotykać się tego, z tym nic nie mieć wspólnego. Bóg zaprasza nas i woła, wyjdźcie z tego, mój ludu. To jest jak gdyby rozkaz do nas, ja to tak odbieram, tak? Nie mówi, wiesz Ewa, zastanów się, przemyśl sobie dla dobra katolików, a może będzie kiedyś między wami nić porozumienia. Ja naprawdę do tych ludzi nie mam nic, bo oni są zwiedzeni, tak jak byłam zwiedzona ja, dopóki Pan nie otworzył mi oczy, tak? Ale mam żal do tej góry, tego wierzchołka tej góry, która prowadzi tych ludzi na zatracenie. I odrodzeni nasi bracia, którzy usługiwali w Duchu Świętym i dalej usługują, co diabeł robi w tej chwili? Po prostu jak gdyby zaślepia ich serca, że pozwalają do zborów kraść się wilkom. To Słowo Boże nazywa, no, otwarcie mówi. Nic dobrego z tego nie wyniknie, bo to pociągnie do fałszywej jedności, do zguby. Ja nie widzę, żeby ci ludzie młodzi, nawet wierzę, że w takiej bazie centrum też usłyszą dobre słowa, ale zobaczcie, bracia, co się dzieje, jak młodzież się tatuaże w kościele, jakie są. Inne rzeczy, ja to obserwowałam przez te kilka lat. I z tym się nic nie robi. No. Jeżeli pastor nie widzi w tym nic złego, że młodzież, która jest w kościele, się ma tatuaże, ma inne rzeczy, okolczykowują się bracia, którzy wzrastali w rodzinach chrześcijańskich, które wartości były im wpajane od dziecka, i nagle ci rodzice dają przyzwolenie na tatuaże, na kolczykowanie się, no to ja się zastanawiam, jak szli za Bogiem 30 lat, jak wychowywali swoje dzieci, że dzieci idą do świata. Może jest to owoc właśnie, tak? Ktoś może podać pytanie. Czy dzieci w tych rodzinach są tak pociskane, że później się jakiś taki po prostu też rodzi chęć, żeby się po prostu od tego odbić. Ja znam takie przypadki, gdzie spięte włosy, sukienka po kostki, i wara się wychylisz, nie? I się z dzieciakami naprawdę źle podziało. Mogą być też takie historie... Właśnie im zabrało dzieciństwo, tak? Tak, no i to na pewno nie jest dobre, tak? Ale często jest tak, że rodzice robią wszystko, co że tak powiem, w ich mocy, wychowują to dziecko, no wybierze inną drogę. Chociaż często jest tak, że tak jak jest wychowywane, tak też później no, idzie tą drogą. Także są różne historie, i nie możemy teraz powiedzieć, że wychowywanie dzieci w duchu chrześcijańskim nie jest dobre, bo to byśmy powiedzieli głupotę, tak? Nie, tak? Nie, tak? No, gdzieś coś jest, zadziewa się coś złego się wkrada do życia naszego, prawda, że dajemy przyzwolenie na to, mówiąc, o, wszystko teraz słyszę, łaska, tam gdzie Duch Pański, tam wolność, no to wszyscy w tej wolności po prostu róbmy co chce, tak dalej. Tutaj jest ta różnica między tym, co jest naszym obowiązkiem w Kościele, a tym, co jest poza naszym zasięgiem. O to, że tam czy tam coś się dzieje, to my na to mamy lub nie mamy wpływu. Najczęściej nie mamy na wpływu na to, co katolicy będą robić, czy jacyś inni będą robić, świadkowie Jehowy. Na to nie mamy wpływu, co oni tam wyrabiają, w co oni tam wierzą, co oni tam praktykują. My musimy pilnować tego, co my robimy i z kim my się wchodzimy w jedno jarzmo, tak? Z kim my idziemy w jakiejś wspólnocie ducha. I to jest dla nas ważne, że chcemy mieć wspólnotę ducha z tymi, którzy są tego samego ducha, którego my jesteśmy. Nie chcemy wchodzić w żadną wspólnotę ducha z ludźmi, którzy coś dziwnego nauczają, coś dziwnego praktykują. I tutaj bez względu na to, czy oni są katolikami, czy protestantami, to nie ma wielkiego znaczenia. Że nie nauczają prawdy Bożej, nie żyją pobożnie, to nie chcemy z nimi wspólnoty. To nie znaczy, że mamy ich nienawidzieć, atakować odżegnywać od czci i wiary. Być może mają jakąś namiastkę wiary, być może w czymś się zagubili, mylą i tak dalej, ale może nadal są dziećmi Bożymi. Natomiast naszym zadaniem jest jasno powiedzieć, dlaczego nie możemy współpracować, dlaczego nie chcemy trwać w takim związku. Natomiast dzisiaj, myślę, jest taka tendencja, by jednak się jednoczyć, nie rozmawiając o tych różnicach. Tylko o tym, co jest wspólne. Tak? Znaczy, tak, to jest wspólne, jakby wspólnie działać, pomijając te kwestie, które nas są inne. Na przykład tutaj od wielu lat w Trójmieście jest taka, jak to nazwać, koalicja pastorów czy przywódców kościołów. I oni się spotykają na wspólne śniadanka i właśnie planują wspólne działania, ewangelizacje, nie rozmawiając o dramatycznych różnicach, jakie występują między nimi i praktykach, które są, ale tworzy się pewna więź między ludźmi. I o to chodzi. Tutaj moim zdaniem jest to niewłaściwy kierunek, bo ludzie nawiązują ze sobą więzi. Z jednej strony jest to fajne, dobre, że się jest jakaś możliwość rozmawiania. Z drugiej strony nie ma przyzwolenia na takie rozmowy, na takie spotkania. Więc jeśli poza tym forum gdzieś się spotkają i zaczną rozmawiać, to jest szansa, że dojdzie do czegoś dobrego. Natomiast jeśli się to ogranicza do teraz zróbmy wspólnie marsz na Jezusa. Nieważne, że ci wierzą w to, ci wierzą w tamto, ci się tak zachowują, ci tak, ale wspólnie robimy marsz na Jezusa, bo ludzie poznają Jezusa. I pytanie, czy chcemy w trzeba je zrobić właśnie. Ja mówię, ja mówię, ja teraz mówić, ja już Jezusie, mówię no, i bracia i bracia już to usłyszeli, to Jezusie może nie wszyscy. To tak, ja byłem w takiej grupie charyzmatycznej, którą prowadził Jerry Dean i Krzysztof Majdewo. I wtedy jeszcze był uczestnikiem. I po jakichś, nie wiem, po jakichś dwóch, trzech latach kiedyś Jerry kilka razy mówił, że na początku jak przyjechał tutaj z USA, to on działał właśnie, czy uczestniczył bardzo w tych marszach dla Jezusa. I pokazują mi zdjęcia. Jedno, drugie, ja patrzę na jednym zdjęciu, marsz dla USA pisze. I na drugim mówi nie, Jerry zobacz. I do tej Renaty, do jego żony. Nie? Zobacz, pisze tutaj, że to nie jest marsz dla Jezusa. Pisze marsz USA. Nie? No bo to ucięło. A no wiesz, przypadek? Oni pokazują z tego, a inni... Otóż nie. Nie widziałem z tych zdjęci. Dwa zdjęcia były takie właśnie marsz USA. To jest komiczne. No ale tak było, no, autentycznie. No dobrze, no ale przecież tam było napisane Jezusa, tylko zakryte było. No. Nie. Weźmy, w Warszawie jest taki kościół uchwały, się nazywa, tak? I teraz kościół uchwały, załóżmy, zaprasza nas, zróbmy wspólną ewangelizację. Będziemy mówić tylko o Ewangelii o Panu Jezusie. Ja z tym nie będę na żadną ewangelizację, bo ja nie chcę, żeby ktokolwiek trafił z tej ewangelizacji do ich kościoła uchwały, z którym odbiorą im rozum i zabiją ich, bo wprowadzą ich w jakiś okultyzm. To argumentację rozumiem. Więc teraz dokładnie to samo ma tutaj miejsce. Jeżeli ktoś ma pójść na ewangelizację, czy stanie ksiądz, siostra zakonna, jakiś tam i ewangeliczny chrześcijanin, i będą głosić Ewangelię, ale potem ci ludzie się rozejdą, nie istnieje, i będą myśleli, przyjęli Jezusa i dalej się modlą pod figurą i przyjmują hostię, która jest Chrystus. No nie, no to jest jakiś obłęd. To oczywiście, że tak. To jest oszukanie tych ludzi i zwiedzenie tych ludzi. Więc w tym sensie, póki dzielą nas tak dramatyczne różnice, wspólne głoszenie Ewangelii jest jakąś niedorzecznością. Dobrze, rozumiem twoją argumentację. Odbywa się ślub konkordacyjny, tak? Udziela go pastor i jest ksiądz w kościele nasiennej. Przy czym ten ksiądz za chwilę po tym ślubie wyjdzie i będzie odprawiał mszę, którą będzie ponownie składał ofiarę Pana Jezusa. I no słuchajcie, to się nie trzyma w ogóle żadnej... W ogóle to się nie trzyma z tego. To jest... Po co wchodzić w takie rzeczy? Z czemu to służyć? Co my chcemy ugrać na tym? I ja myślę, że zazwyczaj intencje, znowu zakładam, że są dobre. Zakładam, że są dobre, że ludzie chcą dotrzeć do większej liczby osób. Gdzieś no, ratować, liczą na to, że w końcu pozyskają tego Zielińskiego i że ten Zieliński w końcu też wyciągnie za sobą jakąś tam grupę ludzi. I może tak będzie, nie wykluczone, ale może zupełnie być inaczej. Wiesz co, Paweł, ja może mam taką, nie wiem, skrzywienie zawodowe, może to z tego wynika, że podróżując po świecie, patrząc na laicyzację, też i Europy, tych krajów protestanckich, które były kiedyś protestanckie, teraz już nie są. Teraz jeszcze szczególnie w Turcji, też powiem Ci, że teraz w Istambule zobaczyłem popa z broną, to się prawie popłakałem. Z radości. Z radości. Ja może z tej perspektywy patrzę. Zobaczyłeś brata podobno. Nie, że zobaczyłem kogoś, kto mimo będąc prawosławnym, ale wierzy w Jezusa Chrystusa. Ja o tym mówię, tak? Ja o tym mówię, bo może tak będzie za 10-20 lat w Polsce, tak? Może nie, oby nie, tak? Że będziemy może wspominać, tak? Z rozrzewnieniem, że był taki marsz dla Jezusa. Ja mówię z tej perspektywy, tak, bo patrząc to, co się dzieje na świecie, to ja nie wiem, czy już jestem przerażony, zdegustowany, czy jakby nie padłem. Tak, co? Dlatego mówię, mnie z moim, to jest jakby moja motyw, mnie takie jakby inicjatywy cieszą. Tak, że to się jeszcze gdzieś u nas odbywa, że jest chęć rozmowy, tak, bo jeżeli się spojrzy za zachodnią granicę, tak, tam jest po prostu, zaczyna być pustynia po prostu. Całkowita pustynia, już nie mówię o tych protestantach tam, ja nie wiem, czy ich protestantach można nazwać, gdzie są kobiety, lesbijki za pastorów, tak? Tudzież pastorzy w związku jednopłciowym. Nie wiem, czy to można nazwać protestantyzmem, chyba już nie. Ja mówię jakby z tej perspektywy. I to jest zrozumiałe, że... I to jest jakby mój argument. Tak, w obliczu satanizmu, hinduizmu, buddyzmu i tak dalej, jakikolwiek przejaw chrześcijaństwa jest czymś budzącym nadzieję. Natomiast w kontekście właśnie no, takim naszym tutaj polskim i naszego własnego doświadczenia bycia ileś tam lat rzymskimi katolikami i świadomości tego, co widzimy w naszym narodzie, wśród ludzi czy na świecie i też tych różnych ekumenicznych działań, no to jednak to też są uzasadnione obawy, więc jakby właśnie zależy z jakiej perspektywy na to patrzymy, nie? I z pewnością jak w takich krajach no, muzułmańskich, no to być może też ten katolicyzm inaczej wygląda, być może też w obliczu tych prześladowań i tak dalej, niektórzy z tych katolików no też mam nadzieję taką, no, gdzieś tam słyszy się takie świadectwa, takie historie. Słyszy się. Faktycznie widać, że oni czytają Biblię, tak oni się modlą, tak oni w obliczu tego zagrożenia, w obliczu tej jednak presji nie wystarcza im rytualizm i takie coś, co na Zachodzie wystarcza. Więc z tej perspektywy jest nadzieja, że tam coś więcej się dzieje niż to, co my tutaj obserwujemy. Natomiast my tutaj obserwujemy naszych braci właśnie w kościołach ewangelicznych, którzy otwierają szeroko ramiona na coś, co jest niebiblijne. Dają się bałamucić kościołom katolickim. Mówimy, dlaczego to robicie? Dlaczego a cel? O czystość jednak wiary, nauki i stoimy otwarcie na stanowisku biblijnym w tym mierze, w jakiej tylko możemy. No walczymy o to i wierzymy, że w tym jest moc. Że nie właśnie w jakichś naszych kombinacjach, bo my też jak to zaczynaliśmy, to też żeśmy poszli tutaj do grupy Odnowy w Duchu Świętym. No tak, ale nie. Musisz powiedzieć, z jakim nastawieniem, z jaką świadomością, nie. Chcieliście zobaczyć, co tam. Wiedzieliśmy, w jakim miejscu stoimy. To nie jest tak, że... zobaczyć, czy to są jacyś ludzie, którzy faktycznie czytają Biblię, czy tam jakoś no, szukają, czy tam jakieś mają duchowe doświadczenie. No, przyjdźmy za łamkę totalna, to co tam zobaczyliśmy. Tak też było. To było tak załamujące, że już drugi raz tam no, nie było co iść. Tak jak nas tam rozpoznali, żeby bracia włączeni. Tak jak ja z żołą, wiesz, do Sopotu pojechałem do Opolu, ja powiem, że no, wytrzymałem do końca, ale żeśmy nie wyszli. Ja pół roku nie wrócili do mnie. Odnowy. Pół roku. To co? Czy w takiej głosie, tam no. Tutaj to mantrowali do Marka, tak, że... Tak? Oj, no to nie było prawdziwa odnowa, jakby tak. To była masakra. Ale to wiecie, kochani, ja już chyba to mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz. Kiedy przyszłam do Pana Jezusa i w tej całej takiej euforii, w tej gorliwości mówię, Panie, ja teraz będę o Tobie mówić. Ja będę zbierać ludzi dla Ciebie. Mówiłam ludziom o Jezusie tak, jak potrafiłam z serca. Ale moja ewangelizacja polegała na tym, że Bóg Cię kocha, jesteś dla Niego ważny, ale brakowało w niej jednej zasadniczej, można powiedzieć, priorytetowej sprawy. Upamiętajcie się, pokutujcie. Gdzieś ten krzyż był jak gdyby poza mną. Chcąc tych ludzi pozyskać, Bóg mi potem pokazał, nie mówisz im prawdy. Nie mówisz im całej prawdy. Powiedz im o krzyżu. Powiedz im o pokucie. Powiedz im o odwróceniu się od tych rzeczy. Słuchajcie, natychmiast komu zwiastowałam, wszyscy się po kolei ode mnie odwracali. No to jest zupełnie normalne, tak? I skończyły się wszystkie znajomości. Ja byłam w takiej euforii, mówię, Panie, mówię, jak to jest, mówię, Ty mówisz, że będą mnie wyśmiewali, prześladowali, i te wszystkie inne rzeczy robili, tak? A mnie wszyscy lubią. Okazało się, że to nie jest ta Ewangelia. To nie jest ta Ewangelia. I natychmiast i w pracy zaczęły się problemy, i tu się zaczęły. Więc po prostu i w rodzinie, tak? Ja mówię, słuchajcie, no tak, wiem o Jezusie. Doceniam to, że rozumiecie przesłanie, które Bóg zrobił tak dla człowieka, żeby go zbawić i tak dalej. Ale musimy się odwrócić od pewnych rzeczy. No i tak po kolei. Jedna doktryna, druga doktryna i coraz większe, jak gdyby nie z naciskiem, ale wsadzanie kija w mrowisko. I pokazywała osoby, po prostu no, znajomi, koleżanki, koledzy, katolicy. Nie wszyscy oczywiście, ale większość z nich po prostu zerwała ze mną kontakt. Wysyłałam czy tam życzenia, czy inne, czy coś i nie odpowiadali już później. A byli na tak. Chętnie byli na tak, oczywiście. Przyjść, wypić kawę, zjeść lody. Tylko kiedy zaczęłam wchodzić w to głębiej, kiedy Duch Święty dotykał mnie, że to nie tędy droga. I dokładnie to samo Pan Jezus zrobił. Tak, były sytuacje, kiedy ludzie rzeczywiście z przyjemnością słuchali, ale były sytuacje, kiedy za dużo. To już jest za dużo, więc to jest, no, jeżeli chcemy iść wiernie za Jezusem, to do tego to prowadzi. Jeżeli mamy takie nastawienie, że wierzymy, że jednak ta Ewangelia o krzyżu jest mocą Bożą ku zbawieniu, to nie będziemy od niej odstępować. Choćby ludzie się złościli, zgrzytali zębami, bo wiemy, że to jest ta Ewangelia, która zbawia. A jeżeli nam zależy na przyciągnięciu tłumów, jeśli nam zależy na budowaniu wielkiego kościoła, nieważne czy ludzie są nawróceni, czy nie. Oczywiście chcielibyśmy, żeby byli nawróceni, no ale skoro no, nie tak łatwo ich nawrócić, to spróbujmy jakimiś innymi sposobami, żeby na razie z nami byli, a potem jakoś powoli ich nawrócimy. No więc wtedy się sięga po inne sposoby, się próbuje jakoś modyfikować tę Ewangelię, żeby ona nie wystraszyła ludzi. Tylko ich przyciągnęła i tylko się z niej wybiera to, co jest atrakcyjne dla nawet nieodrodzonego człowieka. A Biblia mówi nam, że Ewangelia z gruntu nie jest atrakcyjna, prawdziwa Ewangelia nie jest atrakcyjna dla człowieka zmysłowego. Człowiek zmysłowy jej nie rozumie i nie jest w stanie jej przyjąć. Tak. Tylko ten, który pod wpływem zwiastowania prawdziwej Ewangelii przyjmie łaskę Bożą, która działa pośród głoszenia tej prawdziwej Ewangelii. Tylko ci. Reszta nie przyjmie. Pan Jezus mówi, większość nie przyjmie. Większość na tej szerokiej drodze jest, a jest niewielu, którzy przez tą wąską bramę wchodzą i na tej wąskiej drodze. Więc to jest coś, co albo przyjmujemy i idziemy tą drogą, albo zaczynamy kombinować, jak tutaj jednak dotrzeć do tych, którzy nie chcą tej wąskiej bramy i tej wąskiej drogi. Nie? I próbujemy też tych przyciągnąć. I wtedy jest się gubimy. Wtedy już nie budujemy Kościoła Pana Jezusa. Ja tu też sąsiadowi mówiłam na początku swojej drogi, kiedy ja byłam, przyszłam, ja byłam przeświadczona, że skoro ja oddam swoje życie Jezusowi, to jestem zbawiona i ja tak naprawdę nic nie za bardzo muszę robić. Z takim przeświadczeniem żyłam, w takiej wierze, tak? Ale potem mi pokazał, to nie działa tak. Ty musisz we mnie trwać. Twoje słowo musi trwać. Ono musi cię przemienić. Ty musisz stać się dzieckiem Bożym, wydawać owoce godne upamiętania. Ja mówię, wow, no to znaczy ja muszę coś zrobić. Nie tylko, że podniosłam rękę, przyjęłam w Kościele Pana Jezusa Chrystusa i się ochrzciłam, tak? Teraz zaczęła się ta droga. I tego kompletnie nie rozumiałam. Myślałam, że jestem zbawiona i tak naprawdę nie. Ale kiedy zaczynałam coraz bardziej w to wchodzić, zrozumiałam, że to zbawienie jest warunkowe. Ono jest z łaski, ale jest ono uwarunkowane. No, przez wiele lat uważałem na przykład, że jakiś kompromis ze światem, że jest to rzecz tak naturalna, tak no, powszechna, że ta przecież to jakieś nielicznie, tylko ludzie wierzący tak mogą popójść na całego. No, no, no, z... za Panem Jezusem. Ja się jeszcze do niedawna uważałem, że na miałem takich znajomych, że jak się na spotkaniu towarzyskim pół litra nie postawiło, no to była zniewaga, obraza i... Zresztą na ostatnim spotkaniu w sierotnym pastorze, gdzie powiedziane było, tu taka dyskusja powstała na temat dzieł apostolskich, że uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, Ty i cały Twój dom. Naprawdę mnóstwo chrześcijan znam, którzy w to uwierzyli, że na podstawie ich wiary będzie zbawiony dom. I dopiero zakwestionowałeś, powiedziałeś, nie, to nie jest tak, tam jest przecinek, gdzie jest powiedziane Ty i Twój dom. Moje zbawienie i moja wiara nie oznacza to, że na podstawie niej będzie zbawiony ktoś z mojej rodziny, który nie uwierzył i nie przyjął Pana Jezusa. Ja nie wiem, a tego ludzie nie widzą. No bo to każdy chce tak wierzyć. No jak się nawracam, to chciałbym, żeby moja mama się nawróciła, mój brat, moje dzieci. No, kto by nie chciał? I każdy mówi, zobacz jak Panie, tu jest napisane. Jak przeczyta tak. W ten sposób, to tak brzmi. I tym bardziej, że tam dalej czytamy, że cały jego dom się ochrzcił. Więc... Ale cały dom jego uwierzył. Dokładnie, właśnie tam jest napisane, że oni głosili jego domowi tak. I oni uwierzyli. Tak. Więc tutaj, ale to już się tylko się tak pokazuje, żeby to tak brzmiało. I ja myślę, że ci, którzy to pokazują, tak też wierzą. Nie to, że oni zgodzą, tylko oni tak rozumieją to. Natomiast jeżeli się nad tym zastanowimy i zadajmy sobie pytanie, no dobrze, jeżeli tak jest, to w każdym przypadku tak powinno być. Prawda? Jeżeli to jest Boża obietnica, która jest pewna, to powinna wszędzie tak działać. Więc zadajemy pytania, w tym domu widzimy, że tylko on się nawrócił, a reszta się nie nawróciła. Więc zadaję pytanie, czemu się nie nawrócił w takim razie? A może on się nie nawrócił, dlatego się reszta nie nawróciła. A w innym domu widzimy, że połowa się nawróciła, a połowa się nie nawróciła. Więc teraz, czy ta połowa też się źle nawróciła, czy oni się źle nawrócili? Kiedy oni widać służą Panu, inni się nawracają dzięki służbie, ale ich rodzina się nie nawraca. Więc wtedy się rodzi pytanie, co jest, co tu nie gra? Czy Bóg tutaj nie mówi prawdy, czy Bóg mówi prawdę? A może oni się jeszcze nawrócą, no ale patrzymy wstecz w historię i widzimy w historii Kościoła ludzi naprawdę pobożnych, oddanych Bogu, służących i na przykład ich dzieci totalnie niewierzących. Mamy wiele takich przykładów w historii, naprawdę pobożnych ludzi, którzy służyli Bogu i tylko jakaś część ich dzieci na przykład się nawróciła, a reszta nie, albo żadne się nie nawróciły. Różne są przypadki, więc albo Bóg coś tutaj obiecał, ale tego nie robi, albo my coś źle rozumiemy. Tak pomyślałem, bo słucha nas Asia z Andrzejem, albo któryś z nich i Paweł. My tu dużo mówimy. Może któryś z nich chciałoby coś powiedzieć w związku z tą dyskusją? Macie możliwość, Asia, Andrzej, Paweł i reszta. Reszty już nie ma. Mówię resztą Pawła. A, resztą Pawła, no tak, tak. Zrób głośno, bo Asia będzie chciała. Okej. Okay. Albo też zwróciłam... Poczekaj, bo zaraz może Paweł będzie chciał coś powiedzieć. Paweł, ty coś powiesz? Paweł zasnął. Paweł nie zasnął. Ale tylko a propos tego zawrócenia się tego całego domu, to jeszcze tam wcześniej jest napisane, że on był mówisz o tym Korneliuszu. My mówimy o strażniku więziennym. W kontekście strażnika więzienia w Filipii, więc tam nie był bogobojny. Tam on padł na... Mówiliśmy o Filipii i tym strażniku więziennym w Filipii, do którego Paweł powiedział, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. No Paweł już chciał się włączyć. Paweł się włączył. No Paweł, jeszcze druga szansa. Korzystam z okazji, żeby pozdrowić serdecznie wszystkich. Dzięki. Tak. Dzięki. No jak tam się macie w Wejherowie i okolicach? Dobrze. Zdrowi wszyscy. Zdrowi wszyscy. Ale coś może w temacie Paweł chciałbyś powiedzieć, co słuchałeś, co żeśmy... macie po prostu panie Cybiela do powiedzenia. Gdzieś mam wrażenie, że to są takie, wiecie, tematy, które chyba kosztów, nie wiem, z 20 lat temu przerobił, tak, nie? No, te rodowecy i tak dalej, czy tam kwestia katolicyzmu, czy coś. Bracie, ja bym was zachęcił i siostry oczywiście do rozmowy o Panu Jezusie, co buduje, bo te tam ciągnięcie tych klimatów do rodowlezych czy coś, to no nie wiem, to takie trochę chyba, no już mówiliśmy to dawno załatwić. Ale mamy nowe osoby, Paweł. Nie, mamy nowe osoby, tak. Tak, rodzą się pytania, na które... Jest między nami Wojtek, który akurat we Wrocławiu trafił na takie spotkanie, wiesz, gdzie nad nim prorokowano i tak dalej, to stąd pojawiły się pytania, co z takimi rzeczami i stąd ta nasza dzisiejsza dewagacja była. A Wojtek, to się tak zapytam, a Wojtek, to ty masz tam jakiś spór, społeczność? Wojtek tutaj do nas przyjeżdża, razem z Ewą. A w tej chwili sąsiadami jesteśmy. Ale był we Wrocławiu, był po prostu we Wrocławiu, tam odwiedzał znajomych i tam go zaprosili do takiej społeczności na skalę. Wojtek, nie ma tutaj z Hanią społeczności, dopiero... Wy się gromadzicie w Bejkerowie teraz, tak? Tak, Wojtek przyjeżdża z Ewą w środę od jakiegoś, od paru tygodni. Tak. Okej. Od dwóch miesięcy. Tak, kobiety, która dzisiaj się dużo, siostry, czy kobiety, może tak, która się wypowiada dużo, myślałem, że to Tereska, ale teraz rozumiem, że to jest Ewa, tak? To jest Ewa. Ewa, nie ma dzisiaj Tereski z nami. Tak. Okay. Ewa, która też ma dużo pytań i niepewności. Słyszę, to Tereska, to teraz mi się trochę wyjaśnił. No, ale tak czy siak, bracia, zachęcam. Też tak myślę, żebyśmy też przeczytali ze słowa. No, przeczytajcie fragment ze słowa, może rozważcie to głęboko. No, bo ten rodu Bleski, to wiecie, bo ja też powiem ci tylko tak krótko, że jak masz wątpliwości jakieś co do tego, to tam gdzieś wiesz, warto by było poza spotkaniem nawet się zadzwonić i 15 minut temat opowiedzieć i o nim zapomnieć. Bo to jest szkoda czasu i jak łasu. Pan powiem na to. To pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i no, życzę miłego. A Paweł, co z tą niedzielą? Co z niedzielą? No z niedzielą zadzwonię do ciebie po spotkaniu. Dobra. Ale generalnie jak ci możesz kogoś zapytać, to może rozpocząć, to zapytaj. Dobra. No. Dzięki. Jest mnóstwo. Ja jeszcze tylko dodam, że dla mnie akurat to było bardzo ciekawe, co mam słuchać, bo może już jestem długo bieżąca, ale ja nie miałam takich doświadczeń, bo byłam po prostu w jakichś tam kilku społecznościach i miałam takich doświadczeń i właściwie dopiero teraz w drogi internetowej natrafiam na różne takie dziwne rzeczy i nie zawsze wiem w ogóle o co chodzi, więc no akurat dla mnie to były takie cenne informacje, na przykład o tym Zielińskim albo o Krzywym, bo taki miałam tylko, znaczy o Zielińskim to właściwie może nawet nie, ale na przykład o Krzywym, no to dla mnie był tylko jeden wielki znak zapytania. Ten drugi taki Korzeniecki. No to też mówię, no niby dobrze gada, no ale coś, ale nie wiadomo co, no i takie znaki zapytania i to tak, no mi akurat, dla mnie to było cenne. Na pewno są to rzeczy, o których nie chciałoby się rozmawiać, ja też nie powiem szczerze, nie przekładam. To by były w ogóle, nie? Tak, dokładnie, ale niestety są to rzeczy, które nas otaczają, z którymi się stykamy, więc czasami niestety musimy poświęcić temu czas, chociaż rzeczywiście dużo radośniej i budująco jest czytać Słowo Boże i je rozważać i żyć według niego. Bo czasami potrzebujemy jakieś stanowisko zająć i tak. Powiedzieć jakiemuś mówcy tak, słucham go, albo nie słucham go. I jak ktoś nie ma rozeznania, to potrzebuje takich rozmów, tak? Także to też ma swoją wartość. Poznajemy też ludzi, chcemy ludzi przyjemnych. Także są też nowe osoby, które no nie znamy, to jest dopiero początek. Jak im pomóc, skąd to wiedzieć, prawda? Tak, wszystko się wydaje, bo ci mówią o Jezusie, ci mówią o Jezusie. Tak jak to Wojtek powiedział, można się w tym wszystkim pogubić, tak? Tak. Tak jak na przykład na w środę pastorze też powiedziałeś cenną rzecz. Była kwestia taka rzucona, że a i tak kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. No jakby ktoś tak usłyszał tylko, no to w zasadzie właściwie nic nie muszę robić. Mogę teraz zostać w tym, czym jestem. Żyć sobie, a na końcu se zawołam Jezusie, Jezusie i będę zbawiona. To tak nie działa. To tak nie działa, że zawołasz. Możesz nie zawołać. Ale tak się nie mówi właśnie w zborach. Znaczy, tak to jest zniekształcone. Są, ja to nie zdąży zawołać. Jest to biblijna prawda, jest to biblijna prawda. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, ale wiemy, że ta prawda jest w pewnym szerszym wyjaśnieniu im. Jeżeli to wyjmiemy sobie i powiemy, a wystarczy, że wzdychniesz tylko i wezmiesz tego imienia, to będziesz zbawiony, no to jest to wielkie spłycenie tego, co Biblia ma na myśli, kiedy mówi, że ludzie wzywali imienia Pańskiego. Tak? To jest jednak pewna postawa wobec Boga i pewne życie, które z tego płynie. Ja ostatnio po tej sierocie tłumaczyłam jednej siostrze właśnie z Warszawy, Marysi, naszej siostrze znajomej, mówię, Marysiu, tu nie działa tak ta obietnica, że ja i cały mój dom będziemy zbawieni. Ja co mówię, wcale nie oznacza, że tak, nie mamy się o to mówić. Oczywiście, mówię, przeczytaj tam dokładnie, o co chodzi. Mówię, przeczytaj tam jest Marysiu powiedziane, że ty musisz uwierzyć i cały twój dom. I zobaczcie, to się tak zdaje tylko, ale to są bardzo ważne rzeczy. To co, przeczytajmy, kochani. Jeszcze mamy 40 minut prawie, 35 dokładnie. Więc przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału już. I chociaż ruszymy temat, kolejny trudny temat. Naprawdę trudny temat, ale no spróbujemy. Spróbujemy zacząć. Może dzisiaj wyjątkowo, tylko bo już mamy mało czasu, przeczytamy od 17 do 20 wiersza. Na razie tylko te 4 wiersze przeczytajmy. Pan Jezus mówi, nie sądźcie, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 17 do 20 wiersza. Pan Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić albo rozwiązać prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda joda i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważną. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Powiem więcej, jeśli w swojej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I dalej Pan Jezus to ilustruje, ale na razie zacznijmy od tego wyjściowego stwierdzenia, że Pan Jezus nie przyszedł unieważnić prawa lub proroków. Najwyraźniej niektórzy tak domniemali, myśląc, że On przynosi tu jakąś nową naukę, przynosi coś, co jest oderwane od nauki zapisanej w świętych pismach, a Pan Jezus tutaj otwarcie mówi, nie sądźcie. Niektórzy chyba tak sądzili, domniemali, że On zamierza unieważnić czy rozwiązać prawo lub proroków. Jezus mówi, nie przyszedłem rozwiązać czy unieważnić, ale wypełnić. I tutaj w tym słowie wypełnić jest trudność. Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił, że przyszedł wypełnić prawo lub proroków. Jak to rozumiecie? Jak te słowa interpretujecie, bracia, siostry? W jakim sensie Pan Jezus... A, nic nie słychać, Asia pisze. Nie wiem, czemu nic nie słychać. Teraz zobaczę. Nie słychać nas, Asiu, cały czas? A Paweł, ty nas słyszysz? Paweł, czy ty nas słyszysz? Bo Asia pisze, że nic nie słychać. Teraz słychać. A, okej, okay, to może jakieś chwilowe zakłócenie było. Że zachował wszystkie przykazania, że nigdzie i nigdy nie wystąpił przeciwko, czyli nie zgrzeszył w pełni. Nie złamał żadnego przykazania, tak, bo tak myślę, że tak. Ale je wypełnił w swoim własnym życiu. Tak jest. I to Pan Jezus tutaj myślisz, ma na myśli. No tak, tak myślę. Ale dalej w 18 wierszu mówi, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa. To brzmi, jakby to sięgało też poza jego ziemskie życie. I dalej mówi, kto rozwiąże jedno z tych przykazań, choćby z pozoru nieważne. Czyli dalej też mówi ktokolwiek, tak? Czyli tutaj jestem chyba nie mówi tylko o własnym życiu, ale mówi o innych, którzy by się ważyli coś takiego zrobić, żeby rozwiązali. Przepraszam, Asiu, chciałaś powiedzieć coś. Jest napisane, że przykazanie było dane po to, aby jakby grzech został nazwany grzechem. Tak. I to chyba o to chodzi, że po prostu nic się w tym nie zmienia. Co jest grzechem i tak jest i koniec, i amen, i kropka. I... Czyli to... To tak rozumiem, że jak gdyby są dwa zakony. Zakon Mojżesza i zakon Ducha. I Pan Jezus przyszedł po to, aby te stare przymierze, ten zakon, prawo, wypełnić w całości w zakonie Ducha. Dlaczego tak myślę? Bo dopóki istnieje grzech, dotąd będzie istniał zakon. Prawo, tak? Tak, tak. Staramy się używać tego słowa prawo, to słowo zakon rozumiem, ale tak. To jest takie już staropolskie. I z chwilą, kiedy tam jest powiedziane, kiedy przeminie niebo i ziemia, tak, właśnie przeminie zakon, te prawo przeminie, tak? Bo na przykład tutaj czytałam sobie wcześniej w domu, że w drugim tomu Mateusza, w pierwszym rozdziale jest powiedziane, że wiedząc o tym, że zakon, czyli te prawo, nie jest ustanowiony dla sprawiedliwych, lecz dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych, grzeszników, bezecnych, nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców, mężobójców, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli ja rozumiem, że Jezus w tym sensie nie przyszedł znieść tego prawa, tylko je wypełnić, tak? Bo kiedy ja poznawałam, kiedy spotyka mnie Bóg, mówię o swoim życiu. Kiedy dotyka mnie ten zakon prawa, to ja najpierw rozumiem, że ten zakon jak gdyby mnie już nie obowiązuje, bo przychodzę do Chrystusa, Jezus Chrystus odpuszcza mi moje grzechy, tak? Nie jestem pod Jego prawem, ale jestem pod Jego zakonem ducha łaski. Kiedy jestem usprawiedliwiona i kiedy moje grzechy są mi wybaczone, tak? Kiedy na przykład wymienione tutaj rzeczy, człowiek, który robi niepojednany jest z Bogiem, jego życie nie jest odnowione, nie oddał swego życia Jezusowi, nie jest usprawiedliwiony, jest ciągle pod zakonem. Tak to rozumiem. Tyle, że tutaj mamy prawo. Pod prawem. Tam Paweł do Tymoteusza odnosi się do prawa, które osądza grzeszników w ich grzechu. Ale wiemy, że prawo nie tylko miało tą funkcję osądzania grzeszników. To jest jeden z aspektów prawa, bardzo ważny, ale na przykład mamy aspekty prawa, które mówią, jak pobożni ludzie mają postępować. Na przykład nie mają się kłaniać przed różnymi posągami i tak dalej, tylko mają czcić Boga, który jest duchem, który nie ma formy, który nie ma żadnej jakiejś substancji, w której moglibyśmy go wyobrazić na rzeźbie czy obrazie, prawda? Więc my nadal, jako ludzie wierzący, odrodzeni, nadal przestrzegamy tego prawa, które w zasadzie w Starym Przymierzu jest tam objawione. W Nowym niewiele na ten temat jest mowy. Jest oczywiście to w inny sposób powiedziane, że Bóg jest duchem i ci, którzy go czczą, mają czynić w duchu i w prawdzie, na przykład, nie? Ale nie ma takiego czegoś, że nie będziesz sobie czynił sądów, obrazów, malował i tak dalej. Tego wyraźnie w Nowym Przymierzu nie czytamy, tak jak w Starym. Więc są pewne wskazówki również w prawie, co jest Bogu miłe i my nadal odnosimy się do tego. Czy to dotyczy szabatu? No właśnie, więc mamy teraz, już wchodzimy w te sfery szabatu, pokarmów, ofiar i tak dalej, nie? Więc teraz co z tym, nie? Więc teraz tutaj jest ten problem. No Asiu, prosimy. Bóg wydał ich na pastwę. Zamienili Boga prawdziwego na obrazy przedstawiające zwierzęta i tak dalej. No jest, rzeczywiście. Tyle, że jest to przedstawione bardziej z perspektywy historycznej niż jako przykazanie. W sensie właśnie grzechu, że za ten grzech właśnie znikczą mieli w sercach swoich i popełniają sromoty i tak dalej. Że tak. Że nie ma takiego przykazania w Nowym Przymierzu, nie będziesz robił tego czy tamtego, jak to wyraźnie jest powiedziane w Starym Przymierzu. Jako pewna taka no, surowe prawo. Powiem tak, poza tym szabatem, to bo tutaj akurat jakby nie ta moja wypowiedź w tym momencie pada ze względu na ten szabat, tak? Chyba, że zaraz to rozwiniemy, ale ja bym powiedział w ten sposób, no Boże prawo jest dobre i wskazuje, co jest właściwe, co jest niewłaściwe i było niedoskonałe ze względu na niedoskonałość człowieka i słabość człowieka. Znaczy, prawo było doskonałe zawsze. W spotkaniu z człowiekiem, jakby samo w sobie jest doskonałe, tak? Ale gdy napotyka na drodze człowieka, który próbuje to prawo wypełnić, okazuje się, że nie jest w stanie, że się potyka, bo nie jest w stanie, tak? I no, nie jest w stanie pomóc człowiekowi, nie jest w stanie doprowadzić niczego do doskonałości. Człowiek nie jest w stanie wypełnić doskonale prawa i przez to być zbawiony. Tak. I po to właśnie jest Pan Jezus, który, dzięki któremu możemy no, przyjść do Boga w swoich niedoskonałościach i wyznać grzechy i przyjąć Jego doskonałość. Tak? Także w tym sensie bym powiedział, że Boże prawo się nie zmieniło. Że nadal mamy nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie czynić sobie fałszywych bogów. Teraz dochodzi jeszcze kwestia tylko szabatu, tak? Co przez to rozumiemy, jak my to patrzymy na to. Ale wszystkie inne kwestie są nadal dla nas, może nawet jeżeli nie odczytujemy ich tak bardzo starotestamentowo, że tak powiem, tylko patrzymy nawet na nie w takim nowotestamentowym spojrzeniu, to i tak one są prawdą niezmienną. Tak? Czy to właśnie o to nie chodzi Panu Jezusowi, że On nie przyszedł unieważnić, ale je wypełnić, w sensie pokazać ich pełnię, pokazać ich, czy ich prawdziwe przesłanie, bo to dalej Pan Jezus robi. Jak czytamy dalszą część, to Pan Jezus wybiera pewne przykazania i mówi, powiedziano Wam, a ja Wam mówię, czyli On wypełnia te prawa, w sensie wypełnia je, pokazuje ich pełnię, pokazuje ich prawdziwy wymiar. To słowo, które tu jest użyte, oznacza, weźmy ten toruński przekład, Pan Panie oddali ten toruński przekładnie. Oni tutaj... To jest toruński. Zabierają dodatkowe, mają przypisy, które wyjaśniają znaczenia tych słów. Jeśli otworzycie sobie toruński przekład, rozdział, dłuższa. Tak. Wiersz 17. Chcesz się napić? Nie, dzięki. A niestety tutaj nie dodali, sorry. Tylko to pierwsze słowo wyjaśnili. No, obalić, rozluźnić, rozmawiać. Nie, no spoko, będę chciał to pójdę. To drugie słowo oznacza, mówię, może oznaczać uzupełnić, może oznaczać doprowadzić, dopełnić właśnie. Czyli, co ty masz jakieś tutaj, masz też wyjaśnienie tego słowa? Coś nie, tam? Nie. Nie da, myślałem, no. Tutaj coś, no, obalić, rozluźnić. Nie, to jest właśnie to pierwsze słowo, Że ja kiedyś zastanawiałem się gdzieś tam, szukałem z tą. Tak, to słowo, mówię, więc tutaj oczywiście winniśmy wziąć pod uwagę różne aspekty tego słowa. To, co mówiliśmy tutaj o Panu Jezusie, z pewnością jest prawdą. On je na pewno, On sam wypełnił to prawo doskonale, w takim sensie, że w Jego życiu nie było żadnego przekroczenia Bożego prawa. On swoim życiem też pokazał, o co chodziło w tym prawie. Na przykład mamy sytuację, kiedy uczniowie zbierają tam kłosy i jedzą, i faryzeusze mówią, łamią szabat, nie? A Jezus im tłumaczy, że nie na tym polega szabat. Więc ja wierzę, że szabat też jest przykazaniem, które nas obowiązuje. Tylko w duchu, w jakim Pan Jezus pokazał, że mamy go przestrzegać. Nie w takim duchu, jakim faryzeusze go przestrzegali, że przyszedł chory człowiek i Jezus go uzdrowił i oni się burzyli, że Jezus w szabat uzdrowił człowieka, który tyle lat chorował. Jezus im mówi, co jak wam krowa czy tam kozioł wpadnie do studni, to co, nie wyciągniecie go w szabat? Ja wiem, tylko tak mówię. Tam inne zwierzęta Pan Jezus użył. Ale chodzi o sam fakt, że no robicie to, albo mówi, obrzezujecie dziecko w szabat. Tak jak przychodzi ósmy dzień, to kapłan obrzezuje i wolno. Czy Pan Jezus odnosi się do innego prawa, że tylko kapłani mogli jeść chleby pokłane, a Dawid przyszedł i zjadł i było okej, nie? Więc tutaj rozumiem, że Jezus nam pokazuje zarówno swoim życiem, jak i nauką, na czym polega naprawdę Boże prawo, jaka jest istota Bożego prawa i do czego powinniśmy stosować prawo. I na przykład w tym fragmencie, który czytałaś, widzimy, że prawo ma pewne szczególne zastosowanie dzisiaj. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze, że prawo było przewodnikiem do Chrystusa do czasu objawienia potomka, o którym mówił o prawo. Prawo zapowiadało przyjście potomka, czyli Chrystusa, on wyraźnie mówi o tym. I ten potomek Abrahama został zapowiedziany przed nadaniem prawa jeszcze. Zanim jeszcze prawo przyszło, to już obietnica Chrystusa, Mesjasza została dana. Czyli, przepraszam, ja dobrze rozumiem, że to prawo mojżeszowe było nadane ludziom cielesnym? A... Nie, no ono było nadane Bożemu ludowi, było nadane Izraelowi. Ale oni jeszcze nie mieli Ducha Świętego, prawda? Bo nowe przymierze... Mieli go w innym stopniu niż my. Mieli go w inny stopniu. Na pewno nie tak jak w Nowym Przymierzu, kiedy Duch został wylany na wszelkie ciało. Tego nie było w Starym Przymierzu, ale to nie znaczy, że oni w ogóle nie mieli doświadczenia z Duchem Świętym, bo wielokrotnie mówią psalmiści i inni o tym, że Duch Święty działał w ich życiu i mieli jakieś doświadczenie Ducha. Trudno jest powiedzieć, jakie. Na pewno nie takie, jak w Nowym Przymierzu mamy, ale mieli. I nie można powiedzieć, że to byli ludzie totalnie cieleśni, bo przecież Biblia ich stawia dla nas jako wzory nieraz wiary, tak? Pokazuje nam Abrahama i tych sędziów, i królów różnych jako wzory do naśladowania dla nas w Nowym Przymierzu. Więc tutaj to nie są ludzie, którzy nie znali Boga i nie doświadczali działania Jego Ducha w swoim życiu. A jednak, tak jak widzimy w wielu miejscach Nowego Przymierza, to prawo miało swoje ograniczenia. Ono mogło coś uczynić i to, co uczyniło, było dobre i nadal jest dobre. Paweł podkreśla to we wszystkich swoich listach, że prawo samo w sobie jest dobre i święte, tyle że w obliczu właśnie tego, co Adam mówił, naszego grzechu, w obliczu naszego problemu, ono jest nieskuteczne, by nas zbawić, by nas przeprowadzić przez problem grzechu. Ono nie rozwiązuje problemu grzechu. Ono objawia grzech, ono obnaża grzech, ono osądza grzech i prowadzi nas do miejsca, w którym my widzimy, że jesteśmy źli, grzeszni, potrzebujemy Zbawiciela. I tego już prawo nam nie daje, ono już nas nie zbawia z tego. Ono nas tylko ocenia, osądza i mówi, jesteś zgubiony, jesteś potępiony. I to jest dobre, my potrzebujemy usłyszeć to, ale to za mało. To nam nie wystarcza. To jest połowa tylko sukcesu. To jest tylko połowa sukcesu. Jestem zgubiony, biada mi, no i co? Teraz Panie ratuj mnie, tego potrzebuję. Trzeba iść złożyć ofiarę. Albo właśnie, iść złożyć ofiarę w Starym Przymierzu. Ale co ta ofiara mówiła? Ta ofiara mówiła, że potrzebujemy substytutu, kogoś, kto za nas umrze. Ta ofiara o tym mówiła. Tak. Dokładnie. Ta ofiara mówiła o tym, ale że... Ale raz do roku był lud Boży oczyszczony, tak? Ale oni tylko przez ofiarę, przez składanie ofiar. Tylko i wyłącznie. I te ofiary wskazywały na tą jedną ofiarę. Ja do tego zmierzam właśnie. Na Golgocie została złożona. Tak. Więc w tym sensie prawo nie przestaje mieć znaczenia i sensu. Bo gdy my czytamy o tych starotestamentowych ofiarach, kiedy my czytamy o świątynnych obrzędach, kiedy my czytamy o przykazaniach, to one wszystkie prowadzą nas do Chrystusa. One wszystkie prowadzą nas albo w pokazaniu nam naszej grzeszności, że jesteśmy grzeszni i niezdolni sami siebie zbawić, albo właśnie pokazując nam, że potrzebna jest ofiara za nasze grzechy. Potrzebna jest przelanie krwi, żeby nasza krew nie była przelana. Więc one tak czy owak wskazują wszystkie na Chrystusa. Więc w tym sensie są dobre i słuszne i potrzebne. I my nadal możemy się nimi w ten sposób posługiwać wobec grzesznego człowieka. Natomiast widać było, że Żydzi nie rozumieli w wielu aspektach, o co chodzi w prawie. I Pan Jezus w dalszej części tego kazania będzie im wyjaśniał, jak oni źle zrozumieli prawo, jak oni źle stosowali prawo, jak oni błędnie stosowali te Boże przykazania, które były dane człowiekowi, aby go doprowadzić do zbawienia, aby mu uświadomić potrzebę Zbawiciela. I to Pan Jezus w dalszej części tego kazania będzie wyjaśniał. Natomiast zobaczmy, tutaj Pan Jezus bardzo mocno mówi nam, że ktokolwiek by rozwiązał choćby jedno z przykazań, choćby jedno, czyli nie możemy po szabacie rozwiązać przykazania. Nie możemy rozwiązać żadnego najmniejszego. Bo ja nigdy tego nie rozumiałem i to ja dzisiejszego nie rozumiem, o co tu chodzi. Ja też nie. Jakie rozwiązanie? Unieważnienie. To rozwiązanie znaczy unieważnić, powiedzieć, że to już nas nie obowiązuje, że to już nas nie dotyczy, że to... Szabat nie jest takim najmniejszym, tak? Nie, oczywiście sobie jakimś najmniejszym, nie wiem, żeby supełek tu zawiązać, czy coś takiego. O takim czymś powiedzmy. Tak, bo szabat jest wielkim przykazaniem. Czy mamy dalej tego przestrzegać, tak? O tym powiedzmy. W mniemaniu dzisiaj wielu współczesnych chrześcijan. Wieprzowina. Szabat, wieprzowina, jakieś tam. Wiesz, koszerne pokarmy, czy że to są tam małe przykazania. Przepraszam, na przykład, tak? Tego typu sprawy, nie? Znaczy o przetarzaniu dzisiaj nie było mowy w Starym Przymierzu. No dobrze, o jedzeniu. O jedzeniu, no dobrze. Więc to już jest inna kwestia, nie? Chciałem zażartować. Tak jak tu brat powiedział, ktokolwiek by rozwiązał jedno z przyczyn. O jakie właśnie rozwiązanie chodzi? O odrzucenie, o unieważnienie. To słowo znaczy, ktokolwiek by unieważnił. Ktokolwiek by stwierdził, że to jest nieważne, to już jest niepotrzebne. Pan Jezus mówi, taki będzie najmniejszy w Królestwie Niebios, czyli... Tylko właśnie jakoś nie mogę tego pojąć. Dlaczego? Jak może ktoś bezprawnie zrobić coś, bym powiedział, no tak, pozwolę sobie, zaryzykuję stwierdzenie, karygodnego, a mimo to będzie w Królestwie Bożym, tak? Nie, to jest powiedziane, będzie nazwany, nie będzie w Królestwie Bożym. Będzie, a przepraszam, jak tam jest, będzie nazwany, czy będzie najmniejszy w Królestwie? Będzie najmniejszy. Najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. Nazwany, ale jest to słowo nazwany, czy go nie ma? Wiesz, jest tam u ciebie, bo ty masz go słowo. Ja wezmę interminę Arne. Ja masz słowo najmniejszy. Tak, będzie nauczał, będzie najmniejszy. Będzie nazwany w Królestwie Niebios. No bo to jest różnica. Będzie nazwany, a będzie w Królestwie Niebios. Tak? Tu jest, że będzie najmniejszy. Tak? Tylko pytanie jest właśnie, czy jest tam słowo, czy nie. Zaraz znajdziemy. Sobie. Będzie nazwany w Królestwie Niebios. Będzie Grecja, zobaczmy. W Królestwie Niebios. Znawcy Greki zaraz sprawdzą w Grece. Tak, ja jestem pierwszym znawcą. Już otwieramy Grecję. Przekład. No, jak to ma się jest. Nie uznajcie, że przyszedłem obalić prawo lub proroków, nie przyszedłem obalić, ale wypełnić. Amen, bowiem mówię wam, aż przy mnie nie wolno, który jeśli by więc rozwiązał dopisek, unieważnił jedno z przykazań tych najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios. Nazwany. Niebios będą mi mówili jako kimś najmniejszym. No to to dlaczego on się znajdzie w Królestwie? Okej. Ale zaraz moment. A ta druga część, co jest dalej? A kto będzie stosował i nauczał? Stosował. Ale jakby jako kontrast mamy tutaj... A kto będzie stosował i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Czyli on też będzie poza Królestwem Niebios, ale będzie nazwany wielkim. Ale będzie tutaj, obaj będą. Nie, w tym wierszu nie jest powiedziane, gdzie oni będą. W tym wierszu jest powiedziane, jak będą nazwani w Królestwie. A kto gdzie się znajdą, to jest inna kwestia. Więc tutaj w tym wierszu Pan Jezus nie mówi, że oni będą czy nie będą. Tylko mówi, co się o nim będzie mówić. Przechodząc do meritum, nie? No. To jest ten. Ale ja nic z tego nie rozumiem. Czy mamy dalej jakby tam przestrzegać tych wszystkich zaleceń prawa? Mamy przestrzegać, tak jak Pan Jezus nam pokazał, że mamy przestrzegać. Czyli to nie jest kwestia teraz litery, że tu przestrzegamy litery, że teraz wiążemy supełki na naszych ubraniach i tak dalej, ale te supełki o czymś mówiły. Te supełki coś wskazywały. Kiedy Pan Jezus mówi, że nie będziesz, kiedy Bóg mówi w Starym Przymierzu, że nie będziesz robił na przykład ubrania z mieszanych tkanin, tak? To ma jakiś sens. Teraz jaki to ma sens? Trzeba dojść do tego sensu i zobaczyć, dlaczego oni tego nie mieli robić. O co chodziło z tym mieszaniem tkanin? Czy chodziło o względy mocnego materiału? Czy miało to jakiś duchowy obraz czegoś innego, żeby nie mieszać ze sobą pewnych duchowy rzeczy? Obraz. Więc tutaj Pan Jezus, myślę, o tym mówi, kiedy mówi o wypełnieniu, że On wypełni, to On pokaże prawdziwy sens tych przykazań. I na przykład list do Kolosan mówi nam, że te wszystkie rzeczy, pokarmy, szabaty, nowie księżycu i tak dalej, święta, czym były? Były cieniem i zapowiedzią Chrystusa. Więc one nie były bez znaczenia. One miały znaczenie i nadal mają znaczenie jako cienie, nie jako rzeczywistość. Mówi, rzeczywistość jest w Chrystusie. I teraz my musimy być na tyle pilnymi studentami tego słowa, żeby szukać Chrystusa w tych cieniach i w tych obrazach i szukać w Ewangeliach, szukać w nauce apostolskiej wyjaśnienia, co my z tym mamy robić, jak my mamy się do tego odnieść, jakie to ma zastosowanie. Na przykład weźmy taki fragment ze Starego Testamentu, gdzie jest napisane: nie będziesz młócącemu wołowi zawiązywał pyska. To było przykazanie dotyczące opieki nad zwierzęciem, które pracowało, ale Paweł bierze w Nowym Przymierzu to przykazanie i odnosi je do tego, że jak ktoś usługuje w kościele, to jest, nie można mu zawiązywać pyska, czyli trzeba go karmić, tego kaznodzieja, że godzien on pracuje dla Ewangelii i teraz powinno się go wspierać w tej pracy Ewangelii. Więc on bierze, zobaczcie, takie przykazanie, które gdzie byśmy pomyśleli, że może się odnosić do wspierania pracowników Ewangelii. Ale Paweł widzi w tym duchową zasadę. Więc tu jest ten duch Nowego Przymierza, który nam pozwala spojrzeć na te różne przykazania Starego Przymierza i zobaczyć w nich, jak my mamy dzisiaj postępować w Chrystusie. I wierzę, że Pan Jezus przede wszystkim o tym tutaj mówi, bo dalej, kiedy wyjaśnia przykazania, w ten sposób to robi. Mówi: nie zabijaj, nie morduj. I mówi: to nie wystarczy, że ty nie wbijesz komuś noża w plecy, ale wystarczy, że nienawidzisz w sercu. Brata swego. I już, mówi, mordujesz. Znaczy podbija poprzeczkę. Nie tylko. O to chodziło od początku. To nie jest to, że kiedy Mojżesz dał te przykazania, wtedy o to nie chodziło. Wtedy też o to chodziło. Tyle, że oni nie mieli takiego nauczyciela jak Jezus. Nie mieli tego wyjaśnienia i sami kombinowali. Czasami dobrze kombinowali, czasami źle kombinowali. Ale Pan Jezus mówi, o co w tym chodzi. Mówi, jak kiedy Pismo mówi, nie będziesz cudzołożył, to nie znaczy, że tylko nie pójdziesz z nią do łóżka, ale możesz ją dotykać, możesz ją tam różne rzeczy z nią zrobić, możesz na nią patrzeć i tak dalej. Nie. Wystarczy, że w sercu już pomyślisz, już jej chcesz, w sercu pożądasz, to już z nią cudzołożyłeś. Więc Pan Jezus wyjaśnia, co się kryje za tym przykazaniem. On je wypełnia w tym sensie, że pokazuje nam, jaka jest pełnia tego przykazania. Że to przykazanie nie dotyczy tylko samego aktu grzechu, takiego oczywistego, ale to przykazanie sięga dalej, sięga do naszych serc, sięga do naszych myśli, naszej duszy, że o to chodzi w tym przykazaniu, w tym sensie wypełnia. Jak mówimy w ogóle, poruszamy już tą kwestię zakonu, no to też powinniśmy powiedzieć o przymierzu, że to pierwsze przymierze było niedoskonałe ze względu właśnie na to połączenie tej słabości człowieka i niemożności wypełnienia przykazań, dzięki którym mielibyśmy mieć życie. Wieczne. Czyli nie można w starym, niedoskonałym przymierzu znaleźć życia, tylko jest nowe, doskonałe w Panu Jezusie. I pamiętajmy, że Stare Przymierze też o tym mówiło właśnie w tym systemie ofiarniczym. Więc Stare Przymierze też mówiło człowiekowi, że bez przelania krwi nie ma dla niego ratunku. I dlatego musieli składać ciągle te ofiary, które świadczyły ciągle o ich grzeszności, które im przypominały ich grzechy i świadczyły im, że oni... że musi być niewinna krew. I oni wiedzieli, oni od początku wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz. Oni czekali na to potomstwo niewiasty, które Bóg zapowiedział już Ewie w ogrodzie Eden, tak? Że przyjdzie ten, który zniweczy szatana i który będzie tym zbawicielem. Tylko, że oni znowu interpretowali Mesjasza inaczej całkowicie. Tak? Więc tutaj jest ta to zrozumienie jest tego prawa. Jest pismo, tak? I jest tradycja żydowska. Mamy żydowską tradycję przez wieki budowaną, w której niestety niektórzy chybiali, a niektórzy dobrze, bo jak poczytamy niektóre z tych żydowskich starych targumów tak zwanych, czy innych wyjaśnień żydowskich, to niektóre naprawdę pięknie mówią o Mesjaszu i są bardzo trafne, a inne znowu są nietrafne. Więc ich nie traktujemy jako Słowo Boże, ale możemy się z nich też czegoś nauczyć. Więc tutaj, jak Bóg da, to będziemy za tydzień dalej się przyglądali tym różnym przykazaniom, które Pan Jezus porusza, no i spróbujemy się przyjrzeć tym, które może w tym miejscu nie porusza, ale możemy je zobaczyć. Zobaczcie, że szabat jest jednym z głównych kwestii, które się pojawiają w służbie Pana Jezusa, jest ciągłe tarcie w kwestii szabatu, jeśli chodzi o posługiwanie Pana Jezusa. Nie? Ciągle mamy tych faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy zarzucają Jezusowi, że On nie przestrzega szabatu, że Jego uczniowie nie przestrzegają szabatu. Więc widzimy tą presję, która tam się pojawia i Jezus się do tego też wielokrotnie odnosi, więc też my możemy w tych Jego słowach zobaczyć, o co chodzi w tym szabacie. Czy chodzi o literalne przestrzeganie soboty, czy chodzi o coś więcej? Czy w tym szabacie mamy coś, co mówi nam o odpoczynieniu, coś, co nam mówi o naszej potrzebie odpoczywania w Bogu. Tutaj Nowy Testament też na ten temat, myślę, na tyle dobrze, jasno wypowiada, że nie powinno być to dla nas problematyczne, ale to też się zmienia. Jak prześledzicie, jak traktowali na przykład Purytanie szabat, czyli XVI, XVII, XVIII wiek, tacy bardzo gorliwi chrześcijanie w Purytanie. Dla nich szabat był święty. Jak adwentystów Dnia Siódmego. Ale nie sobota. Oni szabat nazywali niedzielę. Oni twierdzili, że... Nie, mówię o Purytanach. Purytanie uważali, że szabat to jest dzień pański, niedziela. I mieli bardzo ścisłe zasady dotyczące szabatu, do tego stopnia, że zamykali ludzi w więzieniach, którzy nie przestrzegali szabatu za Purytan, w tych miastach purytańskich. Także to też się zmieniło. Na przestrzeni wieków nastąpiło wielkie rozluźnienie, jeśli chodzi o traktowanie jakiegokolwiek szabatu w takim praktycznym wymiarze. I to też jest warto nad tym się pochylić i zastanowić, nie? Na ile my dzisiaj jako chrześcijanie mamy taki dzień, że 6 dni pracujemy, a 7 jednak odpoczywamy i poświęcamy ten dzień Bogu, a na ile traktujemy go jak każdy inny dzień, gdzie jedziemy do centrum handlowego na zakupy po prostu, nie? To też jest warto i zważyć. Jako chrześcijanie to każdy dzień Bogu poświęcamy. No właśnie, prawda? Czy tak rzeczywiście jest? Czy tak rzeczywiście jest? Czy tak, ale sekundę, poczekaj, bo Radek, nie możemy tak powiedzieć, bo jednak albo 5, albo 6 dni pracujesz, tak? A tego jednego dnia wstrzymujesz się od pracy, tak? A teraz nie możemy powiedzieć, odwrócić kota ogonem i powiedzieć, że każdy dzień powinien być dla nas święty, no bo jednak pracujemy, tak? Ale co to ma wspólnego z tym? Dalej jest dla mnie każdy dzień święty. Okej, i powinien być, tylko że nie w kontekście. Powinien być, ale w pewnym tylko znaczeniu, a w pewnym, takim jak było powiedziane, że 6 dni będziesz pracował, 7 dnia masz nie pracować, no to w tym sensie ten jeden dzień jest inny od tych wszystkich. No jest niedziela. Czy niedziela? Dzień. U niektórych sobota jest dalej. Ja myślę, że odpoczynienie mam za każdym razem, kiedy przychodzę do Pana. To chciałem powiedzieć właśnie. Oczywiście, tylko że... Ja miałam taki w poniedziałek odpoczynienie, że ja powiedziałam, nic nie będę sprzątać, nic nie będę robić. Ja muszę się nakarmić słowem, muszę się wypełnić. I zeszło mi się, słuchajcie, 5 godzin. Dobrze, że miałam obiad z niedzieli. Jakoś tak. No, to jeszcze Asia coś chciała powiedzieć. Musimy kończyć, także Asiu, masz ostatnie słowo. Daleko trzeba patrzeć. Słyszeliście, co Asia mówiła? Przepraszam. Oni mają jeszcze raz. Że skoro ojciec działa, to ja też działa. Jeszcze raz nam się powiedz. W kontekście samaru Pan Jezus powiedział, że dopóki mój ojciec działa, to ja też działam. I to było w sytuacji, kiedy właśnie też uczynił chyba jakiś cud w sabat, z tego co pamiętam. Mówię. I to jest taki fragment, który jest dla mnie takim znakiem zapytania. Nie zastanawiam się po prostu nad tym różnych tematu i wątpię, że go wyczerpiemy, bo jest to ogromny temat, zarówno w Starym, jak i w Nowym Przymierzu. Tak naprawdę ten temat się pojawia, szczególnie w Nowym Przymierzu, Ewangeliach i w kilku listach mamy też odniesienie do tego szabatu, więc spróbujemy się temu przyjrzeć, ale też właśnie później, jak będziemy czytali dalej Ewangelię Mateusza, no to myślę, że w tych wyjaśnieniach Pana Jezusa zobaczymy istotę tego, czym jest Boże Prawo, jaką ma funkcję i jak bardzo go potrzebujemy. Że tutaj nie jest tak, że odrzucamy, czy negujemy, czy zaprzeczamy zakonowi, czy prawu Bożemu, tylko musimy umieścić to prawo w należnym mu miejscu. Tak jak w jednym miejscu apostoł Paweł mówi, że chcą być nauczycielami prawa, ale nie wiedzą ani o czym prawo mówi i oni sami nie wiedzą, co oni twierdzą. Więc też wtedy w pierwszym kościele nie brakowało takich, którzy się chwytali za wykład prawa i robili z niego zły użytek. Zły użytek. Jeśli my dzisiaj robimy zły użytek, niektórzy robią zły użytek, moim zdaniem adwentyści robią zły użytek z prawa Bożego, czyniąc je niemal, czy nawet w niektórych swoich publikacjach czy wypowiedziach otwarcie, warunkiem do bycia zbawionym. Mówią o tym, że musimy wypełnić wszystkie przykazania, jeśli chcemy być zbawieni. Łącznie z ich interpretacją czwartego przykazania, czyli że musimy sobotę święcić. Nie? I no, mienią się chrześcijanami, a jednocześnie obstają przy zbawieniu, które jest oparte na wypełnianiu prawa. Więc to jest totalne chybienie tego, o czym Paweł mówiliście do Galacjan, o czym mówili do Hebrajczyków i inne miejsca Słowa Bożego. Nie, ja się tak zastanawiam, bo skoro jesteśmy w Chrystusie, w Jezusie, skoro w Nim trwamy, tak jak mówił, to mi się tak wydaje, taką mam percepcję, że jesteśmy w stanie wypełnić całe prawo. Tak jest, tylko w duchu Chrystusa, tylko a nie według litery. Tak. Według litery prawa, to jest ta różnica. I wtedy jakby można dostrzec doskonałość tego prawa. Tak. I się nim zachwycać, tak? I wołać do Pana, tak? Naucz mnie swoich ustaw. Aby sprawiedliwa norma prawa została wypełniona w nas, którzy chodzimy nie według ciała, ale według ducha. Dokładnie. Więc taki jest cel. Czyli wymagania prawa są sprawiedliwe i muszą się też wypełnić w nas, ale już nie według litery, tylko według ducha, który nam pokazuje, jaki jest sens tego prawa i uzdalnia nas do wypełniania tego prawa. Co za tym prawem stoi tak naprawdę, nie? Dokładnie. Pomódlmy się, kochani. Dziękujemy, kochany Panie, za ten czas, który mogliśmy tutaj razem spędzić, rozmawiając o tych różnych przykrych sprawach, o tych rzeczach, które dzieją się w Kościele, które niepokoją nas, zasmucają nas i obawiamy się co do konsekwencji i owoców, jakie pociągają za sobie i za sobą. I Panie, chcemy modlić się o naszych braci i siostry w Twoim Kościele, abyś nas strzegł, abyś nas chronił, abyś obdarzał mądrością, abyśmy umieli odróżnić to, co jest z inspiracji Twego Ducha, a co jest wynikiem ludzkich, cielesnych dążeń, czy też działania zwodniczych duchów. Prosimy, chroń Twoje dzieci, chroń Twój Kościół i daj nam, Panie, odwagę mówić o tych rzeczach, szukać w Twoim Słowie wyjaśnienia, szukać w Twoim Słowie wskazówek, jak mamy postępować, jak mamy się odnosić do tego, co się dzieje. Prosimy, Boże, prosimy o braci, starszych, przywódców, nauczycieli, pastorów. Boże, wołamy o mądrość dla nich, o światło Twoje, o prowadzenie Twoje, by strzegli prawdy Twojego słowa, strzegli Twojego ludu, nauczali prawdy, żyli w prawdzie. Panie, aby ten czas, który mamy, był czasem, w którym będziemy widzieli prawdziwe duchowe przebudzenie, prawdziwe nawrócenia, ludzi, którzy prawdziwie odwracają się od bezbożności, od grzechu, pokutują, wierzą w Ciebie, czynią Cię Panem swojego życia i doświadczają napełnienia Twym duchem i prowadzą nowe życie ku Twojej chwale. O to się modlimy pośród nas, o to prosimy, Panie, w zborach, w społecznościach, abyś dał nam doświadczać działania Twojego Ducha Świętego w mocy, w dziele przekonania grzeszników o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, w dziele przemiany, w dziele zbawienia, w dziele przeniesienia z ciemności do Królestwa Światłości. Prosimy, kochany Boże, działaj w mocy Twojego Ducha w nas i działaj w Twoim Kościele i oczyszczaj z tego wszystkiego, co błędne, z tego wszystkiego, co gdzieś wykrzywione, zagubione, pomylone. Prosimy, oczyszczaj Twój Kościół. Prowadź nas do pokuty w tym wszystkim, w czym jeszcze chybiamy, Panie, Twoich celów. Prosimy, ucz nas nasłuchiwać Twojego głosu, wczytywać się w Twe słowo. I mów do nas, Panie, objawiaj nam Twoją drogę, abyśmy ją wiernie szli. I daj nam też rozumieć znaczenie Twojego prawa, abyśmy właściwie się nim posługiwali, abyśmy nie lekceważyli go, nie rozwiązywali żadnego choćby z najmniejszych przykazań, ale żebyś przez Ducha nam objawiał prawdę, jaka stoi w Twoim Słowie, w każdym jednym wierszu. Panie, daj nam łaskę i mądrość rozumienia Twojego Słowa i wzrastania w poznawaniu Ciebie i Twojej woli, czynieniu tego wszystkiego, co jest Tobie miłe. Prosimy, objawiaj nam Twoje prawdy i prowadź nas przez Ducha, abyśmy byli wykonawcami Twojego Słowa, aby Twoje imię było wywyższone w nas, w Twoim Kościele, w naszym życiu. Prosimy o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze Wszechmogący, za wszystko, co czynisz w Jezusie Chrystusie. Boże, Ojcze, ja przychodzę do Ciebie i zwracam się do Ciebie w modlitwie wstawienniczą za ten kraj, Panie, za te wybory, które mają być w niedzielę. Proszę Cię, Panie, aby te wybory były z Twojego Ducha, z Twojej łaski, aby w naszym kraju został prezydentem człowiek swego ramienia. Panie, z Twojej woli modlę się o to i błogosławię tego człowieka i dziękuję Ci, Boże, że to Twoja wola i Twoja łaska się wypełni dla tego narodu, dla tej ziemi. Wywyższam Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz, Panie, dla Polski, dla tej ziemi, dla nas, dla innych ludzi, którzy mogą w tym kraju, Panie, w czasie tego pokoju poznawać Ciebie. Boże, zbaw nas, uchroń nas od złego. Ukroń tą ziemię, Panie. Wylej swego ducha łaski na ten rząd, Panie, na przyszłego prezydenta, na nas, Panie, na naszych braci, siostry i na wszystkich tych, Panie, którzy pragną szukać Ciebie. Pociągaj nas, Panie, wszystkich ku żywotowi. O to się uczy modlę i już Ci za to wszystko dziękuję. Za Twoją dobroć i Twoją łaskę, którą nam okazałeś. Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Boże. Również, Panie, modlę się za naszymi rodzinami, za naszymi dziećmi, za tymi osobami, które w naszych rodzinach są niezbawione. Proszę Cię, Boże. Panie, pociągnij ich, objaw im swoją łaskę. Panie, okazałeś nam, znalazłeś nas, wyrwałeś nas z błota grząskiego. Prosimy Cię, otwórz oczy i serca tych ludzi. Dotknij ich, Panie, ducha umarłego. Ożyw ich dla swojej chwały, dla Twojego Królestwa. Panie, zbaw nasze dzieci, naszych mężów, naszych członków rodzin. Modlę się o to, Boże. Pociągaj ich do siebie, do swego Królestwa, do Twojej, Panie, do tego Słowa. Zachęcaj ich, Panie, kiedykolwiek będą czytali Twoje Słowo. Mów do nich przez Ducha Twego. Bądź, Panie, tą lampą, tym światłem, która oświeci ich serce, ich, Panie, ich umysły. Błagam Cię za członkami naszych rodzin. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chwała Ci, Boże. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Ja chciałam zapytać brata, bo ja widziałam te plany tego właśnie. Ja nie wiem, czy ci się udało w końcu zawyborzać nasze spotkania. No właśnie. To swoje sposoby trochę, żeby ostrzec się dawało. To mam swoje sposoby. A to za chwilę. Adam? Wiesz, ja mam styl. O, widzę, że ci się udało połączyć. Tam się pogłębia. Ja też dlatego. Czyli słuchaliście nas na audycji, a po godzinie? Nie. Udało się. Już następnym razem będzie łatwiej. Tak, tak. Coś tam jest, tak nie za bardzo wytłumaczę, ale tak mi wydaje. Wiesz, coraz bardziej potrzebuję słyszę regularnie. Ale stygmatyzm jest ostrością to mamowską. Nie to znaczy takie zrozumienie o powodnictwie. Tak, to się wypisuje. A to musisz nosić i lecić z siebie, tak? Ja powinienem zrobić. Początki są trudne zawsze. Tam staram się, bo sam jestem ciekawy, wiesz, jak z tym zawodem będzie lepiej. No to sobie tam to się cieszę. No, nie wiem. Dzięki, żeś nas chciał dodać. No, będziecie mogli tu sobie teraz zawsze tutaj się z nami połączyć. Czytałem i widziałem, że z tygodniu korzystać z szerszego pola społeczności. Co to jest? To są ajurwedyjskie. Jakie? Ajurwedyjskie. One cię punktują, wiesz, oko lepiej za tym niż z daleka. Nie zobacz z daleka. Radek, z daleka. No to właśnie to zważę. Pozdrawiamy serdecznie. Co? Poczekaj, daj sobie trochę czasu. Tak jak powiem, może. Ja to musi z daleka patrzeć, Radek, bo to z daleka. No, z daleka się lepiej. Prawym nie przeczytam, lewym może przeczytam. A zdejmij teraz i spróbuj. No, ale nie, tak jak na was patrzę, to nie jest. Chociaż nie, się tak rozmywam. Nie no, co ty. No ja w każdym razie wyraźnie poczułem różnicę w tych kolorach. Tak. Ale ty nie masz wady wzroku. Mam wadę wzroku, nie dużo, ale mam. Nie, wiecie co, ja mówiłem... Za 15 zł można kupić jepa takie okulary. Tak? No, ja mówiłem, za 100, słuchajcie, to nie ma, jakieś nie ma sensu, 30 nie? lat temu... Za 15 zł można kupić. Mój tam